met het NOS-journaal. In Ammerzoden in Gelderland hebben bewoners vannacht veel last gehad van een illegale raveparty. Het feest, met naar schatting 1500 mensen, werd gehouden in een leegstaande loods. De politie sloot twee afritten af van de A2 bij Kerkdriel om te voorkomen dat meer mensen naar het feest zouden komen. Ook werd een noodbevel afgekondigd in de gemeente Maasdriel om te verhinderen dat de raveparty in de nabije omgeving werd voortgezet. Rond 8 uur vanochtend is het feest op aandrang van de politie beëindigd. Op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia hebben reddingswerkers vannacht verder gezocht naar 11 mensen die nog worden vermist na de aardverschuiving van gisteren. Daarbij viel zeker 1 dode en raakte zeker 13 mensen gewond. Ook vrijwilligers kwamen de omgeving uit, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. De regering in Rome komt vanmorgen in spoedzitting bijeen, naar verwachting om de noodtoestand uit te roepen in de getroffen regio. Dat maakt de weg vrij om snel geld te geven voor noodhulp. In China lijken de protesten tegen de strenge covid-maatregelen en lockdowns zich uit te breiden. Onder meer in Shanghai en Peking waren demonstranten op de been. In Shanghai werd onder meer geroepen om het vertrek van president Xi. Directe aanleiding voor de protesten was een brand in een appartementencomplex in de stad Urumqi, waarbij 10 mensen om het leven kwamen. Er zijn berichten dat de bewoners vanwege covid opgesloten zaten en geen kans hadden aan het vuur te ontsnappen. 3 mannen die verkleed als gladiator voor foto's poseerden bij het Colosseum in Rome zijn door de politie opgepakt vanwege het afpersen van toeristen. Ze vroegen in sommige gevallen €500 om met iemand op de foto te gaan. Een Ierse toerist werd gedwongen geld op te nemen. Ook andere toeristen hebben na te zijn bedreigd forse bedragen betaald. Het weer, bewolking en op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen ook bewolking en soms nog regen of motregen. Dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen en welkom bij OVT. Met vandaag een voetbaldiplomatie tussen Iran en de Verenigde Staten. Een bijzondere boekententoonstelling in het Vaticaan en het verhaal van Henriette Pimentel, de vrouw die tijdens de oorlog 600 Joodse kinderen redde. De column is van Micha Wertheim. En na 11 uur is Bas de Gaij Voortman te gast om over de PPR te praten, een van de partijen die ooit opging in GroenLinks. En in het spoor terug de bijzondere geschiedenis van het Amsterdamse zuur. Maar nu eerst Oekraïne. Russen sturen aan op loopgravenstrijd, kopte de Volkskrant eerder deze week. Uit satellietbeelden valt namelijk op te maken dat Rusland bezig is een enorme verdedigingslinie van loopgraven te bouwen. Met name in de Donbass. Ruim 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog, een verouderd concept zou je in eerste instantie denken. Om uit te leggen hoe dat precies zit en wat de invloed van loopgraven op de oorlogvoering is geweest, is hoogleraar militaire geschiedenis Wim Klinkert aangeschoven. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Ja, laten we even met die actualiteit beginnen. Schets nog even, wat is er nou precies aan de hand daar? Wat zijn de Russen aan het doen? Ja, toen ik die beelden zag, dacht ik ook, hebben we dit niet al eens eerder gezien, maar in dit geval wat moderner uitgevoerd. Ja, die Russen zijn met enorm materieel. Loopgraven, zoals we ze echt klassieke loopgraven aan het maken. Onderkomens, opstellingen, ook waar militairen wat enigszins beschut in het terrein kunnen. En zo, als het ware, het front af te bakenen eigenlijk. Mm-hmm. Een lijn, een verdedigingslijn door de Donbass, of langs de Donbass te trekken. En het front te stabiliseren, daar lijkt het wel op. Maar moeten we ons dan voorstellen dat ze nu inderdaad een hele lijn aan het graven zijn om te zeggen, tot hier en niet verder? Dit gaat jullie niet lukken, Oekraïne, om hier nog doorheen te komen? Het lijkt erop, wat ik tot nu toe gezien heb, is het nog niet een aaneengesloten lijn. Het is ook een enorme afstand. Ja, meer dan 1000 loopgraven. Ja, dat zijn enorme aantallen. Als het werkelijk een hele lijn zou zijn, zoals het op de kaart staat, waar nu de frontlijn is, dan zou die langer zijn dan in de Eerste Wereldoorlog aan het Westfront. Mm-hmm. Ik weet niet of ze zo ver gaan. Het is wel zo, als je eenmaal in zo'n lijn maakt, dan wordt het ook steeds moeilijker om stukjes open te maken. Want ja, dat worden dan de kwetsbare gedeelten. Dus dan zou je hem ook echt aaneengesloten moeten maken. Dan zou het misschien wel eens een van de langste uit de geschiedenis kunnen worden. Ja. Ik weet niet wat ze van plan zijn. Ze hebben de tijd misschien om het te doen. Ja, want als we het over de geschiedenis hebben, er komen nog steeds films over de Eerste Wereldoorlog uit. Onlangs hebben we er hier nog eentje besproken in de uitzending. Dan denk je altijd aan modderige geulen door soldaten met schepjes die zich bij zich hadden gegraven. Maar zo gaat het nu niet, hè? Nee, de loopgraven van nu, en trouwens voor de Eerste Wereldoorlog, is dat beeld ook wel een beetje gechargeerd. Natuurlijk waren die modderige geulen waarder, maar er waren ook hele comfortabele loopgraven, daar waar het leven toch iets anders was. Nu kan er natuurlijk meer. Kan het makkelijker. Kun je ondergrondse schuilplaatsen maken. Die kunnen heel comfortabel zijn, verwarmd zijn. Zelfs ondergrondse hospitalen, voorraadruimtes. Dan ga je een beetje à la de Maginot-linie, waar dat eigenlijk ook al was. Maar dat was van tevoren voorbereid. Dat is de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat was de Tweede Wereldoorlog. Ja. Voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ze worden met graafmachines zijn ze ook in de weer. Ja, enorme graafmachines heb ik zelfs gezien. Dus het gaat wel wat dat betreft een stuk efficiënter dan het in 1418 ging. Ja. En de vraag die je natuurlijk stelt, althans, je als gewoon burger stelt, loopgraven. De techniek is nu zo vooruit gegaan. Helpt dat nog? Kun je met loopgraven een leger wat jouw aanval tegenhouden? Hoe effectief kan het zijn? Waarom grijpen ze het nu weer? Ja, het kan nog steeds wel effectief zijn. Want zo'n loopgraaf, je blokkeert echt wel mogelijkheden in het terrein, op zijn militairs te zeggen. Dus de opmarsmogelijkheden blokkeer je wel degelijk. Als verdediger positioneer je dus sterk. Het nadeel daarvan is dat je over zo'n hele linie dan ook wel sterk moet zijn. Mm-hmm. Dus het vereist nog wel wat inzet, hoor. En nog wel wat troepen om dat allemaal goed te houden. Maar daar kun je wel degelijk een aanval over de grond mee stoppen of vertragen. Anderzijds, de aanvaller die op zo'n loopgravenlijn zou willen aanvallen, zal misschien ook allerlei methodes gebruiken om daar toch omheen te komen of overheen of afleidingen aanvallen te doen om die loopgraven te verzwakken. Dat kan allemaal wel. Maar er zijn nu toch, als je aan vroeger denkt, of films van vroeger, we hebben het allemaal niet meegemaakt, laten we dat duidelijker zijn, dan zie je altijd, op goed geluk worden wat granaten naar zo'n loopgraaf gegooid of wat artillerie geschud, en dan heb je pech als je geraakt wordt. Je zou denken, met precisiewapens die ze nu hebben, kunnen ze iedereen uit de loopgraaf schieten. Ja, tegenwoordig kan er natuurlijk veel preciezer, veel exacter worden geschoten. Op het doel. En zeker met drones van tevoren wordt er natuurlijk bekeken van hoe lopen die loopgraven precies? Waar zitten de mensen? Waar zitten de zwakke punten? En dan kun je vanuit de lucht, kun je dat, en dat ligt ook weer aan de bescherming die natuurlijk rondom die loopgraven wordt opgebouwd tegen die drones. Maar goed, kun je dat heel, heel precies doen. En zelfs van veel grotere afstand dan dat in de Eerste Wereldoorlog. Dus dan zou je zeggen, dan kan het uiteindelijk niet werken. Aanval en verdediging in oorlog is het zo dat altijd als er nieuwe wapens ontstaan, ook de verdediger nieuwe middelen gaat ontwikkelen. Dus als hij sterkere dekkingen kan bouwen, dieper onder de grond kan, dan kun je nog best wel een tijdje uithalen. Ja, je kan je ook weer verweren tegen die raketten die op jou af worden geschoten. Ja, zeker. En dat is wat je in oorlog en in technologie en oorlog vaak ziet. Op een aanvalswapen komt ook weer een verdedigend antwoord. Ja, ja. Nou hebben we het, als het over loopgraven gaat, eigenlijk altijd over de Eerste Wereldoorlog. Maar dat is niet het startpunt van de loopgraven? Nee, zeker niet, zeker niet. De loopgraven komen uit de vestingoorlog. De loopgraven zijn ontstaan bij de belegering van steden. Vanaf het moment dat er vuurwapens komen en steden in plaats van stadsmuren wallen gaan bouwen om de steden heen. In Europa zie je dat de aanvaller probeert die steden, als hij die wil veroveren, eerst te omsluiten. En dan zich als het ware naar de stad toe te graven. En de bedoeling was dan dat als ze bij de stad waren, in de stadswal gemineerd werd, mijnen, materiaal werd gebracht om die stadswallen tot ontploffing te brengen. En dat werk, dat loopgravenwerk, die werden toen ook zo genoemd, dat was het werk van de mineurs en de sappeurs. Dat deden niet de gewone soldaten. Dit waren echt speciale gravers. Mm-hmm. De mannen met de schoppen. En met enige kennis over explosieven. En het was nodig om je in te graven, omdat je daar in dat vlakke terrein rondom zo'n stad vanuit die stadswal natuurlijk kon worden beschoten. Dus je moest je eigenlijk wel in dat terrein ingraven. Een soldaat in een veldslag, die deed dat niet. Wim, waar gaat het allemaal over? Welke tijd hebben we het over? We praten dan over vanaf de 16e eeuw, 17e eeuw en ook nog tot in de 18e eeuw is dat systeem. Misschien dat de bekendste namen zijn als mensen als Coehoorn in Nederland en Vauban, die dat soort systemen hebben. Niet alleen het maken van de vestingen, maar ook het aanvallen van de vesting. Hoe doe je dat dan? Hoe maak je die loopgraven die zich daarover gebogen hebben? Ja, het was echt onderdeel van de oorlogstactiek. Ja, het was onderdeel van de oorlog en heel specifiek van de vestingoorlog. Dus niet van de veldslag. Ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld onze eigen 80-jarige oorlog zijn loopgraven in gebruik? Heel veel. Ja, de 80-jarige oorlog, dat zijn maar twee veldslagen en vele, vele tientallen belegeringen. En daar zijn dus heel vaak loopgraven bij gebruikt. Maar natuurlijk lokaal, specifiek voor één stad, specifiek voor één belegering. Dus het was niet de bedoeling dat die loopgraven jarenlang zouden blijven staan. Het was onderdeel van een belegering. Ja. En waarom stopt men daar dan op een gegeven moment mee? Men stopt ermee omdat de oorlogvoering verandert. De oorlogvoering verandert gaat eigenlijk veel meer zich richten op grote legers te velden. Die grote veldslagen voeren. Dan moet je denken aan Napoleon. Dus het proberen van snel een grote beslissing te forceren. En dat heb je bij belegering van steden eigenlijk niet. En dan zie je dat heel die kennis ook eigenlijk wel wegzakt en dat helemaal geen belangrijk onderdeel meer wordt van de oorlogvoering. Het gaat om wat er te velden gebeurt. En dat zijn de grote veldslagen. Maar als je ook weer, al onze kennis komt tenslotte uit films of uit plaatjes. Dan zie je zo'n groep in de Napoleontische tijd achter een vaandel aanlopen. En met muziek marcheren ze de dood tegemoet tegen een andere groep die klaar staat om te schieten. Ja. Dat is dus nog geen loopgravenoorlog. Nee. Wie bedenkt dan, we gaan die loopgraaf weer gebruiken voor de veldslagen. Wie bedenkt dat? Ja, dat zijn eigenlijk twee stapjes. De eerste is vanaf het eind van de 19e eeuw, dus na de Napoleontische tijd, dan worden de vuurwapens veel krachtiger over veel grotere afstand. Het wordt voor de soldaten veel gevaarlijker op het slagveld. Dus die mooie gekleurde uniformen verdwijnen. Dat worden camouflagepakken, gecamoufleerde kleuren. En de soldaten, ook de infanteristen, en dat is echt nieuw, die krijgen een schop. Een pionierschop. En die moeten zich kunnen ingraven gedurende in een gevecht. Tijdelijk dan. Als het nodig is. Schuttersputje. Een schuttersputje, ja. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk wat bestaat in 1914. En wat het bijzondere van 1914 is, dat als die grote aanval van de Duitsers op de Fransen en de Engelsen hier aan het Westfront, als die niet tot een beslissing leidt in een veldslag, men niets anders kan doen, het wordt slecht weer, net als nu in de Oekraïne, men niets anders kan doen dan te stoppen. En dan maar in te gaan graven. En bij wijze van spreken, al die schuttersputten naast elkaar werden in de loop van de tijd een loopgravenlijn. Niet gepland, door geen enkele generaal gewild. Eigenlijk de meest ongewenste vorm van oorlog voeren die je zou kunnen bedenken. Want een loopgraaf brengt alleen maar tijdwinst, maar geen oplossing. Een noodgreep. En die noodgreep loopt wel wat uit de hand. Ja, dat 4 jaar zo duur hadden ze van tevoren niet gedacht. Nee, want je krijgt dan een enorme padstelling met aan twee kanten loopgraven. Aan twee kanten loopgraven. Ja. En die allebei zich steeds verder uitbreiden, steeds sterker worden en steeds moeilijker om doorheen te komen. Ja, gaat men dan niet denken aan manieren om die situatie te doorbreken? Worden er nieuwe technieken bedacht? Tactieken? Absoluut, want geen enkele generaal wil zo'n oorlog, want die brengt geen beslissingen. Mm-hmm. Het is puur een uitputtingsslag. Dat zou ook een beslissing op termijn kunnen zijn natuurlijk. En dan zie je dat heel veel nieuwe ontwikkelingen, dat maakt de Eerste Wereldoorlog ook zo interessant, heel veel nieuwe wapensystemen ontwikkeld worden, juist voor een manier van oorlogvoering die men niet bedacht had van tevoren. Bijvoorbeeld de tank, ontwikkeld om door de prikkeldraad tussen de loopgraven van de eigen zijde en de vijand om daar doorheen te komen. Dat was de eerste idee achter de tank. Maar ook uit die oude vestingoorlogen van de 17e en 18e eeuw werden de wapens eigenlijk weer opnieuw opgepoetst, opnieuw ontwikkeld. Bijvoorbeeld de handgranaat. Die bestond wel in die oude systemen, was eigenlijk helemaal weggezakt. En die werden opnieuw ontwikkeld. Want die kon je in een loopgraaf gooien. Daar kan je in een loopgraaf mee gooien. Daar moest je wel vrij dichtbij zijn. Ja, het zijn zeker nabijheidswapens, absoluut. En de mortier. Mortier is een wapen dat eigenlijk heel hoog schiet en dan eigenlijk recht naar beneden komt met zijn projectiel. Ja, ik heb niet zo verstand van hem. Is dat zo'n ding wat je op de schouder legt waar je raket uit schiet? Ja, maar hij moet echt omhoog. Het is zo'n buis eigenlijk. In de Tweede Wereldoorlog films zie je ze ook vaak. Die schieten dus echt bijna recht omhoog. En dan vallen ze weer naar beneden. En dan kun je dus van bovenuit in zo'n loopgraaf schieten. Maar als we nou naar die loopgraaf even op in grote lijnen kijken. Ja. Wat doet een loopgraaf met een oorlog? Je zou denken, een loopgraaf is de oorzaak dat een oorlog ellenlang duurt, verlengt de oorlog. Is dat wat ons nu ook te wachten staat? Hoe kijk je naar? Wat gaat er nu gebeuren in Oekraïne? De oorlog kan daar zeker door verlengd worden, omdat de front stabiliseert. Dus je kunt veel moeilijker een definitieve beslissing krijgen in een veldslag. Wat je dan ziet, is dat strijdende partijen andere manieren gaan gebruiken om toch die beslissing te forceren. Bijvoorbeeld door op een heel ander front aan te vallen. Waar geen loopgraven zijn. Dat kan gebeuren. Dat is in de Eerste Wereldoorlog ook gebeurd. Ja. Of dat je met economische maatregelen vijand probeert uit te hongeren. De Eerste Wereldoorlog ook gebeurd. Zodat je dus andere methodes gaat gebruiken. Het gebruik van vliegtuigen heel ver achter het front. Het belemmeren van de aanvoerlijnen naar die loopgraven achter het front is ook zoiets. Vliegtuigen horen we in de Oekraïne bijna niks over. Hè? Worden die nou helemaal niet gebruikt? Nee, dat valt mij ook. Ze worden wel gebruikt, maar veel minder dan ik ook eigenlijk zelf zou verwachten op dit moment. Maar je ziet dat die drones en die raketten veel efficiënter zijn en ook natuurlijk goedkoper. En bovendien, daar heb je geen mensen voor nodig om ze te besturen. Maar dus die zijn ook. Je bent militair historicus. Hoe kijk je hiernaar? Is dit nou een poging van Rusland om die oorlog eindeloos te gaan verlengen? Dat ze zich voorbereiden op een hele lange oorlog op de grond en aan de andere kant doorgaan met bombarderen, terreurbombardementen. Wat is er aan? Hoe ernstig is dit? Ik zie als dit werkelijk echt helemaal vast komt te zitten. Ik zie hier twee belangrijke dingen in. Eerste is, die Russen willen laten zien, jongens, dit terrein, dit gebied van de Donbass en die hele rand van Oekraïne is eigenlijk van ons. Nou, dat kun je hiermee dus enorm veel kracht bijzetten. En dat geeft je dus wat mogelijkheden. Dat laat je heel duidelijk zien, we gaan hier echt niet weg. En ten tweede, daarmee winnen ze tijd. En dat kan. Dat kan in Russisch voordeel zijn. Ja. Maar kan het zo zijn dat je een toestand krijgt vergelijkbaar met de Eerste Wereldoorlog? Zie je parallellen? Er zijn zeker parallellen, ja. Kijk, als die loopgravenoorlog werkelijk uitgebreid wordt, of die loopgravensystemen werkelijk heel erg uitgebreid worden, dan zouden ze wel eens een lang leven kunnen doen. Ik ben benieuwd wat de Oekraïners doen. Zijn die ook aan het graven? Of? Ja, dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Of zij daar een loopgravensysteem tegenover gaan zetten. Dat hoeft niet. Maar het zou kunnen. Dan is de stabilisatie helemaal wel gevestigd. Dan moet je de oplossing op ergens anders gaan vinden. En niet via pogingen om dat in die loopgravenoorlog zelf tafel, te vinden. Zeg je eigenlijk. Aan tafel of met strategisch en met nieuwe fronten. Ja. Echt nieuwe fronten. Ja. Maar gewoon eromheen, wat mijn boerenverstand zegt. Maar dan moet je wel een heel eind om. Moet je een heel eind om. Maar niets is onmogelijk als de nood hoog is. Ja, goed. Maar wat verwacht je? Gaat het lang duren? Ik vrees van wel. Goed. Wim Klinkert, heel hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. De onvoltooid verleden tijd op de radio. Elke zondag van 10 tot 12. De internationaal vermaarde boekontwerper Irma Boom kreeg afgelopen jaren uitzonderlijk toegang tot het. De uitzending moet even worden onderbroken. Er is een spookrijder. Ja, rijdt u op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, dan komt u bij Brielen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog een keer, rijdt u op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, dan komt u bij Brielen een spookrijder tegen. Goed, ik zal mijn inleiding even opnieuw beginnen. De internationaal vermaarde boekontwerper Irma Boom kreeg de afgelopen jaren uitzonderlijke toegang tot het Vaticaan. Tijdens haar verblijf als artist in residence in het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome bracht Boom wekenlang door in de oude apostolische bibliotheek om boeken te bestuderen. Niet op inhoud, maar op vorm, materiaal en zintuigelijke ervaring. En wat bleek? De oudste boeken uit het Vaticaan waren soms net zo experimenteel opgezet als die van Boom zelf. Het resultaat is een voor het Vaticaan vooruitstrevende tentoonstelling getiteld, moet ik zeggen, Boek Boom of Boek Boom? Boek Boom. Zij zijn gefascineerd door mijn naam. Ze zien het ook als een explosie. Boom, boom. Goed, nou, boom. Die tentoonstelling Boek Boom is dus geopend. Ja, deze week, hè? Deze week, ja. En Irma is hier bij ons te gast, u hoort haar net al. Je bent boekontwerper, iemand die de grenzen van het boek opzoekt. Je werk is opgenomen in het MoMA, in het Centre Centre Pompidou. Avant-garde, zoals het heette. En nu naar het Vaticaan. Dan zou je bijna mij de vraag op de lippen liggen, ga jij het Vaticaan een beetje avant-garde maken, maar dat houden we nog even vast. Wat maakt dat jij dacht, ik wil me onderdompelen in deze oeroude boeken en geschriften? Nou, ik was eerst artist in residence in de American Academy in Rome. En dus als Nederlander in deze fantastische omgeving. En ik was daar zonder opdracht. En ik dacht, als je naar Rome gaat, als boekontwerper, wat ga je daar doen? Dat is de stad van de bibliotheken. Ze hebben daar fantastische bibliotheken. Angelica, Casa Natenza, ga er maar naartoe. En je, alleen al het aanzien van die bibliotheken zijn fantastisch. Maar ik werd door een medievist bij de American Academy geadviseerd om naar het Vaticaan te gaan. Ze had mijn werk gezien en ze zei, je gaat naar al die bibliotheken, maar je hoort maar bij één bibliotheek thuis en dat is het Vaticaan. Toen zei ik, nee joh, dat is voor wetenschap. En hoe, daar kom ik helemaal niet naar binnen. Ik ben een maker. En toen zei ze, jij wel, je schrijft een brief met een motivatie. Je laat hem vertalen naar het Italiaans en je gaat er gewoon naartoe. Ze heeft mij echt gedwongen, een vrouw van 88. Heb ik gedaan. En toen kwam je daar zo binnen en wat trof je? Of kwam je eigenlijk zo binnen? Nou, ik kwam niet zo binnen. Het is eerst een interview en ik kreeg toen eigenlijk een soort 10-rittenkaart, noem ik het maar. Nog 10 keer. Maar ik dacht ook, als je denkt als je een bibliotheek naar binnen gaat, dat je al die boeken ziet, maar je komt in leeszalen. Ze hebben verschillende leeszalen, Stampati voor drukwerk, Manuscritti. Er zijn, ik denk wel, een stuk of 6 verschillende leeszalen. En ik ging natuurlijk naar Stampati. Naar het gedrukte boek, want dat is natuurlijk wat ik doe. En ik merkte dat, hoe vind ik eigenlijk hier mijn weg? Ik ben een maker, dus ik zocht naar hele andere type informatie. Dus bijna als een codicoloog, iemand die het boek beschrijft, de materialisatie van het boek. En daar konden ze mij helemaal niet mee helpen. Nou, waar was jij nieuwsgierig naar? Wat hoopte jij te vinden? Wat wilde je zien? Kun je ons meenemen? Nou, wat mijn motivatie was wat is er met het boek gebeurd? Ja. Want het boek nu, als je naar het boek kijkt, ik vind dat sommige boeken helemaal geen boek moeten worden. Daar moet je gewoon een pdf of een website van maken. Maar het boek in zichzelf is een eeuwenoud fenomeen waar heel veel aandacht en tijd aan is besteed. En ik merk zelf als boekenmaker dat hele andere elementen een rol spelen bij het maken van boeken. Een uitgever heeft het eerste over het omslag. Er moet altijd een plaatje op, moet altijd gewoon. Tuurlijk, het gaat altijd eigenlijk om de buitenkant. Terwijl eigenlijk, er werd net gezegd dat het mij niet om de inhoud gaat. Het gaat mij wel om de inhoud. De inhoud en vorm. Want dat maakt dat je een boek is een totaal ding. Dus neem ons even mee naar wat je wilde zien. Ik ben heel benieuwd, wilde je dan bijvoorbeeld de eerste gedrukte boeken zien? Wat met een chic woord incunabel heet. Was je benieuwd waar monniken plaatjes bij maken, et cetera, maar aan rotzooien? Waar was je? Eigenlijk was ik op zoek, die vraag kon ik nog helemaal niet goed beantwoorden. En ik was op zoek naar wat is dan dat boek? Waarom? Want als je bijvoorbeeld naar de incunabel kijkt, dat is dus na Gutenberg tot 1501. Zijn de drukkers en uitgevers zijn aan het zoeken. Eigenlijk aan het zoeken hoe je een gedrukt boek moet ontwerpen. Want het manuscript, daar was wel een soort formaat voor. Altijd in 2 kolommen en geen paragrafen. Alle teksten werd achter elkaar gezet. Ook met heel veel verkortingen. Dus ik kon ik lees niet echt heel goed Latijn, maar ik kan het wel een beetje. En als ik dat aan het lezen was, dacht ik, maar waarom kan ik dat niet goed lezen? Er stonden zoveel afkortingen in. Eigenlijk wat we nu op een iPhone, zeg je ook, MSS voor misschien, of IDD voor inderdaad. En daar staan al die manuscripten vol mee. Alleen al dat, dus dat in een manuscript eigenlijk hetzelfde, de kopiisten die snelheid moesten maken, hetzelfde deden als wat wij nu doen op een iPhone, ook die snelheid maken. Dat was al één ding. Maar om een tekst toegankelijk te maken, daar is Luther een voorbeeld van. Hij heeft gezegd, ik wil dat mensen mijn teksten lezen. Dus die teksten zijn niet meer allemaal achter elkaar geschreven. Hij heeft de paragraaf geïntroduceerd. Dus dat je teksten moet opdelen, dat je er stukken van moet maken, zodat iemand dat mensen dat kunnen lezen. Dus eigenlijk wordt het democratiseren van de inhoud, en dat fascineert me natuurlijk enorm. Maar met dat democratiseren wordt ook alles gereguleerd en worden er zoveel voorwaarden gemaakt dat het eigenlijk bijna het boek doodgemaakt wordt. Dat reguleren leidt al snel tot een eenheidsworst, om het even heel plat te zeggen. Dus ik ben nog steeds benieuwd, was jij nou op zoek naar de boeken van voor die tijd als vormgever, dat je benieuwd bent, wat deden die monniken? Kun je ons een voorbeeld geven van een boek wat grote indruk op jou maakte van voor die tijd? Nou, bijvoorbeeld een handschrift uit, ik moet altijd de datum zoeken, maar 850 na Christus, van Habramus Maurus. Dat is ook de vroege boeken waren allemaal gedichten, want om verhalen te kunnen vertellen werd de dichtvorm gebruikt. Dus de eerste boeken zijn ook dichtvormen. En het eerste boek is een handschrift wat ik heb gezien. Het oudste is een Laudatio op het kruis. Dat is een groot boek met allemaal vierkanten. Waar je, of je nou diagonaal of horizontaal, verticaal, hoe je het ook maar wil lezen, kun je een gedicht lezen. En dat gedicht is dan, hoe je dat ook leest, is allemaal de verheerlijking van het kruis. Maar fantastisch gedaan, echt. Dat je denkt, hoe hebben ze dat toen kunnen doen? Dat zie je eigenlijk in het gedrukte boek. Ze hadden toen al heel avant-gardistische vormgeving. Heel avant-gardistisch en vrijer. En ik denk dat dat me ook zo aanspreekt. De vrijheid van het maken van het boek. En dat is waar ik weer naar op zoek ging. Hoe werd, dus what happened to the book? Wat is er met het boek gebeurd? Wanneer is dat ontstaan dat boek zo eigenlijk conservatief is geworden? En toen merkte ik dat mensen die incunabelen maakten, dus vooral Aldus Manutius en dat soort mensen, en in Subiaco, weet ik waar, allemaal in Italië, dat ze op zoek waren naar iets. En eigenlijk voel ik me daarmee verwant. Ik ben ook altijd op zoek naar iets. En die vrijheid die zij hadden, en omdat er geen conventie was. En daar voel ik me mee verwant. En eigenlijk maak ik dat soort type boeken. Want met wat voor vragen kwam jij dan bij die mensen van het Vaticaan terecht? Wat voor vragen kwam jij binnen? Ja, ik zei een hele stomme vraag, vonden ze dat. Hebben jullie, wat is het kleinste boek? Wat is het grootste boek? Wat is het dikste boek? Wat is het dunste boek? En dat vonden ze echt totaal. De priester die daar... Wisten ze het überhaupt? Nee, want het wordt niet beschreven. Is totaal oninteressant, dat soort informatie. Of het eerste boek waar kleur in wordt gebruikt. Of het eerste boek met dit of dat. Dat vinden ze helemaal niet interessant. De bibliotheek is opgericht voor intellectuelen, voor geleerden. Dus dat soort vragen die met de vorm, met het hoe het boek eruit ziet, is helemaal niet relevant. Maar ik heb zoveel vragen gesteld dat ik bij de kardinaal ben geroepen. Dus het hoofd van de bibliotheek. En die zei tegen mij, ik krijg zoveel vragen van mijn medewerkers die jouw vragen niet kunnen beantwoorden. Wie ben jij? Hij vroeg echt, who are you? En toen heb ik gesproken en mijn fascinatie voor het gedrukte boek met name heb ik uitgelegd. En toen zei hij, nou, laten we contact houden en ik zorg dat ze je in ieder geval helpen, dat ze je niet laten zitten. En ik moet zeggen dat ik ook heel veel met Frans Janssens, een boekhistoricus van de UvA, heb samengewerkt. Die zei ook, je moet daar naar gaan zoeken, je moet dit doen, je moet dat doen. En zelf heb ik een tijdlijn gemaakt in de geschiedenis. Wat is er in de geschiedenis gebeurd? Want als er iets in de geschiedenis gebeurt, gebeurt er ook iets in het maken van boeken. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, het belangrijkste is, denk ik, Luther. Mm-hmm. Maar wat ook interessant is... Waarom is Luther het belangrijkste? Omdat hij, dat is een heel duidelijk... De paragraaf. Met de paragraaf. Die heeft het feestje bedorven eigenlijk. Niet bedorven. Nee. Ik denk dat het heel belangrijk is. Mm. Maar wat ook belangrijk is, in de 15e eeuw klaagden ze al over dat er te weinig mensen aan het lezen waren. Dus toen dachten ze ook, hoe kunnen we nou mensen aan het lezen krijgen? Boeken waren natuurlijk ook duur. En toen heeft Addus Manutius bedacht om een pocketboek uit te geven. En dus het eerste gedrukte pocketboek. Dus toen werden boeken in de 15e eeuw maximaal een oplage 300 gemaakt. Maar hij dacht om mensen, om dat boek meer te democratiseren. Want dat vind ik natuurlijk het mooie van het boek, dat het een heel democratisch medium is. Heeft hij het pocketboek bedacht. Iets wat, wat je makkelijk kan meenemen. Wat het formaat heeft. Een klein formaat. Wat goed op een drukvel past. En dat wat je kan verspreiden. Dus hij heeft het Grieks verspreid. Maar het eerste boek wat hij als pocketboek heeft gemaakt is de Virgilius. En dat is dus de verheerlijking van het... het is altijd wel een soort verheerlijking of een laudatio op iets. Op het platteland. Ja, klassieke dichter, hè? Romeins klassieke precies, dichter. Precies. Ja. En dat is ook het oudste boek in het Vaticaan. Juist. Tot slot, ja. Wat vonden je tentoonstelling is er nu als opgezet als een soort dialoog tussen jou als boekmaker en de bezoeker. Hè, van wat gebeurt er dan met die boeken? Hoe is het boek veranderd? En wat was het vroeger? Hoe mooi zag het eruit? En al dat soort dingen. Wat vonden de kardinalen ervan? Nou, wat heel mooi was, en ook in al hun speeches waren eindeloos veel speeches bij de opening van de kardinaal, van de aartsbisschop en de priesters, dat ze op een heel ander niveau over boeken praten, maar het mooiste was wel dat ze zeiden van dat door mijn komst, want ik ben daar inmiddels 4 jaar en eindeloos zit ik die boeken te bestuderen en beschrijven. Ik heb een 300 pagina manuscript gemaakt, dus ik ga nog een boekwerkje over maken. Maar dat ik hun heb geleerd om anders naar het fenomeen boek te kijken, dat een boek natuurlijk die inhoud is, maar dat het ook een cultureel fenomeen is. Dat het ook het maken van boeken is eigenlijk een integraal onderdeel van onze samenleving en een culturele activiteit. De paus, was die er ook bij? Hij komt nog. Dat weet je zeker? Ja, zeker. En dan zijn we vooral benieuwd wat de paus ervan vindt. Ik hou jullie op de hoogte. Ja, Oké. Nou, en laat het ook weten wanneer dat boek komt. Hartelijk dank. En mag ik nog zeggen dat er ook een catalogus bij is verschenen? Tuurlijk. En ik heb ook nog een agenda gemaakt. En het zijn totaal vrije, radicale mensen. En dat was een enorme goede ervaring. Goed. In het Vaticaan, ja. Nou, voor alle informatie verwijs ik dan ook maar naar onze site. Ik weet niet of het er nu al op staat, maar we gaan het erop zetten. vpro.nl/OVT. Hartelijk dank, Irma Boom. De tentoonstelling Boek Boom loopt tot 25 februari 2023... in de Apostolische Bibliotheek van het Vaticaan. De column van Micha Wertheim. Toen ik 5 jaar oud was, kwamen wij te wonen in Maanhof in Maren. Een nieuwbouwwijk in een klein dorp gelegen aan de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Achter de Maanhof lag de Zonnehof, daar weer achter de Jupiterhof en daar weer naast de Marshof, die uitkwamen op de Planetenbaan. Allemaal nieuwbouw die net af was toen wij er 45 jaar geleden onze intrek namen. Vanuit mijn kinderkamer keek ik uit op de imposante hoogspanningsmast die pal naast ons huis stond. Onder de hoogspanningsdraden lag een voetbalveldje en een speeltuin die voornamelijk bestond uit donkerbruin gebeitste spoorbielzen. De huizen in de hofjes waren weinig fantasievol opgetrokken uit baksteen, met hier en daar een detail van donkerbruin gebeitst hout. Veel huizen hadden een carport en in de 6 jaar dat wij in de Maanhof woonden bouwden steeds meer mensen een dakkapel op hun huis om zo van de zolder een extra slaap- of werkkamer te maken. Dat Maren al bestond voordat wij er kwamen wonen, daar had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Tot mijn moeder deze week kwam aanzetten met een boek waarin de geschiedenis van de gemeente Maren en Maarsbergen wordt verteld aan de hand van oude foto's met bijschriften. Het boek Maren en Maarsbergen in vroegere tijden is een uitgave van de enige supermarkt die Maren rijk is. Dorpelingen, of Marinezen zoals wij onszelf vroeger noemden, konden daar het afgelopen jaar sparen voor plakplaatjes die in het boek de illustraties vormen. Een democratisch boek, zou je dus kunnen zeggen. Een beetje zoals voetbalplaatjes, maar dan van het oude Maren en Maarsbergen. Stickers, zoals plaatje nummer 67 van een oude boerderij aan de Kapelweg. Een boerin in bloemetjesjurk en vest leunt met haar man, een boer met platte pet op het hoofd, tegen het houten hek van hun boerderij die, zo leert het bijschrift, in 1993 plaats moest maken voor nieuwbouw. Plaatje 159 toont station Maarsbergen zoals dat er in 1900 bij lag. De ontwikkeling van Maarsbergen en Maren is, zo leert het boek, sterk verbonden met de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Arnhem, waarvoor zandwinning nodig was. De zandafgraving aan de rand van Maren, nu een natuurgebied langs de A12, is daar een stille herinnering aan. Op plaatje 101 is de woning te zien van Karel van Dijk, de fietsenmaker, wiens kleinzoon, ook Karel, mijn fiets altijd repareerde. En die vorig jaar, na 101 jaar banden plakken, de deuren definitief achter zich sloot. Verder besteedt het boek aandacht aan oude kerken die ooit nieuw waren, aan een Canadese tank die na de bevrijding door Maren reed en aan een zolder waar onderduikers gezeten bleken te hebben. Maar ook de in rood met wit uniform geklede drumband Klein maar Dapper heeft een afbeelding in het boek. De band waar onze oppas als majorette in meeliep als Sinterklaas in een optocht door Maren trok. SVMM, waar ik leerde voetballen, en natuurlijk de Bosgaard, mijn oude basisschool, heeft een plekje in het boek gekregen. Op plaatje 144 is te zien hoe cursisten van Maren Wijzer, soort volksuniversiteit, in het dorpshuis hun kunstwerken tentoonstelden. Meneer van Schaik, de eigenaar van de supermarkt, waar de plaatjes voor het boek gespaard konden worden, vertelde mij dat er heel veel dorpen zijn waar supermarkten dergelijke plakboeken met spaaracties aanbieden. De inhoud is samengesteld door lokale historici die er in het geval van Maren Maarsbergen 3 jaar vrijwillig aan werkten. De plaatjesactie was zo populair dat er honderden mensen naar het dorpshuis kwamen om ze te ruilen, in de hoop het boek compleet te krijgen. Eerlijk gezegd kan ik het ze niet kwalijk nemen. De gedachte dat het decor van mijn jeugd een eigen bescheiden geschiedschrijving heeft gekregen, zorgt ervoor dat ik al een paar dagen met een grote glimlach door het leven ga. Ja, Micha, dankjewel. Ook fijn om te horen dat je ook andere plaatjes kunt sparen dan voetbalplaatjes in deze tijden. Heerlijk, dankjewel. Ja, ik wist het helemaal niet dat het bestond, het fenomeen. Maar dus in veel meer dorpen. In heel veel dorpen. Ja. En het is ongesubsidieerd. En het is volgens mij, het voorziet dus in hele grote behoeften. En behalve dat het heel leuk is, toont het dus aan dat er iets is in mensen dat ze het fijn vinden om te weten wat er zich af heeft gespeeld op de plek waar zij wonen. Waar ze wonen, ja. Ja, net zoals mensen trouwens ook van voetbalplaatjes sparen. Hoewel er volgens mij nu geen voetbalplaatjes zijn, voor zover ik weet. We gaan het wel over voetbal hebben. Sport en politiek. Veel mensen willen het tegenwoordig gescheiden houden. Zeker sinds het WK in Qatar. Toch kan soms die verwevenheid van sport en politiek ook positief uitpakken. Neem de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Iran, die in 1998 een belangrijke stap in de toenadering tussen de twee aardsvijanden betekende. Journalist Laurens Bleukens dook in de geschiedenis van dit unieke staaltje voetbaldiplomatie en schreef er een stuk over in het Historisch Nieuwsblad. Goedemorgen, Laurens. Hoi, goedemorgen. Het is geen wedstrijd waar voetbalfans van wakker liggen. Hij gaat trouwens aanstaande dinsdag ook weer gespeeld worden. Hoe kwam jij erop om over deze wedstrijd Iran-Amerika verhaal te maken? Nou, kijk, in 1998 was ik zelf nog maar 11 jaar. Dus als je mij had gevraagd om Iran aan te wijzen op de kaart, was me dat niet gelukt. Ik moet mijn vriendin danken. Zij is Iraanse. Met haar liep ik te dwalen door Berlijn. Daar wonen wij. En het gesprek kwam op het aankomende WK. Wat nu dan dus bezig is in Qatar. Ik vroeg aan mijn vriendin of ik zei eigenlijk... Nou ja, in Nederland hebben we een aantal hele grote momenten in het nationale voetbal. De winst van het EK 88. De goal van Bergkamp tegen Argentinië. In 98 ook. Toen vroeg ik, nou, wat zijn die momenten in het nationale voetbal in Iran? En volgens haar was dat eigenlijk maar één wedstrijd. En dat was de wedstrijd Verenigde Staten-Iran. Op het WK van 98. 1-2 winst voor Iran. Ja. Maar het zit dus voornamelijk in het geheugen vanwege de winst. Of was er toch ook nog een andere reden? Sportief was het ook echt wel belangrijk. Want laat ik zo zeggen, het was geen hoogstaand voetbal op de mat. Dat zeker niet. Maar het was wel de allereerste keer ooit dat Iran een wedstrijd won op het WK. ze hadden deze winst ook nodig om nog mogelijk door te gaan naar de finale rondes. Nou ja, en dat je dan ook nog even wint van de grote Satan. Nou ja, dat wat Amerika dus was in Iran. Dat geeft een extra lekker gevoel natuurlijk. Ja, leg even uit. 1979 is die islamitische revolutie. Shah wordt afgezet. Ja. Khomeini komt aan de macht. Sindsdien zijn die verhoudingen ontzettend verslechterd. Hoe is het in 1998? Zijn die verhoudingen dan al wat... Ja, hoe zijn die dan? Nou, er was toen wel een opening voor toenadering, zeg maar. Dus je had een nieuwe president in Iran. Ghatami heet hij, Mohammed Ghatami. En hij was verzoenend tegenover de Verenigde Staten. Hij is bijvoorbeeld door CNN geïnterviewd, uitgebreid geïnterviewd, waarin hij best wel hoog opgaf van de Verenigde Staten. En ook de hand reikte eigenlijk. Andersom gebeurde dat ook. Clinton heeft in aanloop naar de wedstrijd verzoenende woorden gesproken op televisie, ook richting Iran. Die wedstrijd had daarmee te maken? Ja, absoluut. Nee, echt 1, 2, 3 dagen voor de wedstrijd heeft Clinton gewoon... Ja, die wedstrijd genoemd en het gezegd van ja, dit sportmoment is een manier voor ons om nader tot elkaar te komen. En was het er ook? Ik bedoel, op de wedstrijd zelf, hoe gingen de heren met elkaar om en daarna? Ja, nou, pakte het goed uit? De eerste vraag, ja, ik denk dat de Verenigde Staten en Iran dichter tot elkaar zijn gekomen. En dat was eigenlijk omdat het een succes werd, deze wedstrijd. Er was wat spanning hè, van tevoren. Over een aantal dingen. Een van die dingen was dat op de Franse televisie, het WK was in Frankrijk, werd de film Not Without My Daughter uitgezonden. Dat is heel kort door de bocht een Amerikaanse propagandafilm waar Iran er niet zo goed vanaf kwam. Dus Iran was daar boos over, heeft gedreigd het team terug te trekken. Nou, dat was spanning. Voor de wedstrijd was het ook nog even spannend. Echt vlak voor de wedstrijd was een crisismoment, ook bij de FIFA. Want waarschijnlijk door de Ayatollah zelf. Kwam een bericht van, nou ja, wij willen niet meedoen aan de standaard manier van hoe we een wedstrijd openen. Waarom niet? Nou ja, normaal gesproken kwam één team het veld op staan. Die gaan dan in zo'n rijtje staan. Het andere team mag daar langslopen om handjes te geven. Toevallig was Amerika het team wat daar stond. De Iraniërs moesten daar langslopen. Vonden ze kleinerend in Iran. Dus nou ja, spannend. En hebben ze niet gedaan ook? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben... In samenspraak met de FIFA en de scheidsrechter en de twee voetbalbonden besloten om een andere openingschoreografie eigenlijk te doen bij die wedstrijd. Ze zijn eigenlijk door elkaar gaan staan, een gezamenlijke teamfoto genomen. Iraanse spelers hadden ook witte rozen bij voor de Amerikanen. Dus dat is eigenlijk, ja, dat is eigenlijk het succesmoment, om het zo te noemen. Ja, ja. Maar het succes heeft eigenlijk niet zo lang aangehouden. In het voetbal of tussen de landen? Tussen de landen, ja. Ja. Nee. Klopt. Ik moet zeggen, ik vind het wel een geslaagd staaltje voetbaldiplomatie. Want deze wedstrijd op het WK heeft ook geleid tot een vriendschappelijke wedstrijd in 2000. In Pasadena, in Californië. En dat is eigenlijk veel interessanter. Want een vriendschappelijke wedstrijd moet je met elkaar gaan regelen. Mm-hmm. Op het WK wordt eigenlijk alles voor je geregeld. Daarna hebben ook Albright, de minister van Buitenlandse Zaken, en een hoge pief in Iran elkaar ontmoet. Hoogste ontmoeting ooit in 20 jaar. Maar toen had je 11 september 2001 natuurlijk de aanslag op de Twin Towers. Toen plaatste Bush, president van Amerika toen, Irak, Iran, Noord-Korea in de as van het kwaad. Nou, toen was het wel gedaan met dit soort leuke dingetjes. Ja, dus het heeft zeg maar voor drie jaar goede verstandhouding gezorgd ongeveer. Dat... Nou ja, kijk, ik vind niet dat je kunt rekenen vanaf die wedstrijd. Die wens voor verzoening was er al wat langer, zeg maar. En daar was deze wedstrijd een stapje in. Ja, en als je ooit geprobeerd hebt te verzoenen, net als in een huwelijk wat misloopt, dan kun je daar altijd later weer op terugkomen. We hebben het ooit gekund, misschien kan het weer. He, dus je kunt niet alleen maar zeggen, als het niet meteen werkt, misschien werkt het ooit. Nu wordt er altijd althans is nu een hele discussie gaan. Sport en politiek, dat moet je aan elkaar houden. Was dit nou de uitzondering die de regel bevestigt, deze wedstrijd? Ik denk dat dit een van de uitzonderingen was die de regel bevestigt. Zoals ik gezegd, die vriendschappelijke wedstrijd vloeide eruit voort. Dat bezoek tussen die twee hoge pieven van de twee landen. We hebben natuurlijk ook de pingpongdiplomatie gehad in de jaren 70, waarin China en de VS tafeltennisteams uitwisselden. Dat heeft tot het bezoek van Nixon aan China geleid. Maar ik denk dat dit wel een uitzondering blijft. Want kijk, die wens en die context tot toenadering in de jaren 90 tussen Amerika en Iran, die was wel heel belangrijk, zeg maar. Die moet je wel hebben om het een succes te maken. En hoe zit het nu? Want dinsdag spelen ze weer tegen elkaar. Ja. En is er dan een reden voor Iran bijvoorbeeld om een gebaar naar Amerika te maken? Want de spanningen zijn er weer. Ze zijn soms wat minder, maar atoom, et cetera. Wat verwacht je van die wedstrijd? Gaat Iran gaat ze iets doen, het team? Nou, kijk, dat hele frame van Verenigde Staten versus Iran, dat is er nu niet zozeer. Nou goed, de wedstrijd is tussen die twee landen. Alleen die context van toenadering die er in de jaren 90 was, is er nu niet tussen die twee landen. En plus, dat is het belangrijkste, die Iraniërs hebben natuurlijk wel iets anders aan hun hoofd. Iets anders aan hun hoofd, inderdaad. Dus ik denk dat er wel een politiek randje aan deze wedstrijd gaat zitten dinsdag. Maar die heeft niks met Amerika te maken. Dat gaat gewoon puur om, om de situatie in Iran. Net als de vorige twee wedstrijden van Iran. Ze hebben één keer wel met het volkslied meegezongen, één keer niet, geloof ik. En er waren toestanden tussen twee verschillende groepen fans. Ja, exact. Kijk, en dat wel en niet meezingen van het volkslied is heel interessant. Want sommige mensen zeggen van, nou ja, er is een andere bekende voetballer opgepakt in Iran, omdat hij zich heeft uitgesproken over de demonstraties. Sommige mensen zeggen, die voetballers van het nationale team hebben niet meer wel meegezongen, moet ik zeggen, bij die tweede wedstrijd tegen Wales. Omdat ze bang zijn om misschien ook wel opgepakt te worden als ze straks na het toernooi weer teruggaan naar Iran. Dus die spelers, er staat heel veel druk op en er wordt van alle kanten wat van verwacht. Je kunt je zomaar voorstellen dat een aantal spelers denkt, we willen asiel in Amerika aanvragen. En misschien is deze wedstrijd een kan daar een beginnetje gelegd. Nou ja, het WK is in Qatar. Dus dat lijkt me niet. En kijk, dit zijn wel spelers. Iran, iedereen doet altijd lacherig over Iran, voetballend gezien. Er zitten best wel aardige spelers tussen die ook gewoon in Europa spelen al. Dus ik denk niet dat het jongens zijn die een visum of zo nodig hebben. Goed, nou, jij gaat kijken met je Iraanse vriendin waarschijnlijk. Laurens Bleukens, dank. Voor wie meer wil weten over deze bijzondere sportgeschiedenis, het verhaal van Laurens is te lezen op de site van het Historisch Nieuwsblad. De actualiteit van de geschiedenis. Dit is tot 12 uur OVT. Zo'n 600 Joodse kinderen heeft ze van de dood gered. Henriette Pimentel. Ze was de directrice van een Amsterdamse crèche en wist kinderen die gedeporteerd zouden worden weg te smokkelen naar onderduikadressen. En toch kennen maar weinig mensen haar naam. Ook komt daar de laatste jaren wel wat verandering in. Esther Shaya schreef samen met Frank Hemminga een paar jaar terug een boek over haar. Wacht maar, het veelbewogen leven van Henriette Pimentel. En de EO maakte een documentaire over haar die vanmiddag is te zien om 2:30 op NPO 2. Ja, en in die documentaire, voor de duidelijkheid moeten we toch maar even zeggen, gaat het vooral over de vrouw achter de reddingsacties. Hè? Hoe zij daartoe gekomen is, wat haar leven was, hoe zij die vrouw kon worden, voor de duidelijkheid. En die documentaire is gemaakt door Marieke Rodenburg en is dus inderdaad vanmiddag om 3:30 te zien op NPO 2. De gast hierover is dus Esther Shaya, de schrijfster van het boek. Esther, welkom. Eerst even toch, vertel even wat gebeurt er nou precies bij die crash tegenover de Hollandse Schouwburg, de plek waar de Joden vandaan gedeporteerd werden naar Westerbork en daarna erger. Wat deden ze daar? Wat hielden die acties in? In de zomer van 1942 werd die Hollandse Schouwburg gevorderd door de Duitsers en die werd als verzamelplaats gebruikt voor Joden die zich hadden gemeld of die opgepakt waren. In afwachting van transport naar doorgangskampen zoals Westerbork en Vught. Maar het werd daar al gauw heel erg druk. Dus toen hebben ze besloten in oktober 1942 om de tegenoverliggende crèche, die tot op dat moment fungeerde als een dagopvang voor kleine kinderen, om die ook te vorderen en daar de kinderen tot 13 jaar op te vangen. En het moment dat gezinnen dus bij de Schouwburg aankwamen, dan werden de kinderen van de ouders gescheiden en dan gingen die kinderen naar die crèche van Henriette Pimentel. Ja, en zij was dus. En die acties hielden in dat. Wat hielden die acties dan in, die reddingsacties? Vanaf dat moment merkten ze dat er bij de Schouwburg Duitse soldaten op wacht stonden. En die stonden er niet bij de crèche. Dus ze merkten toen al gauw dat ze kinderen mee konden geven aan buren of familieleden. En eind december 1942 heeft dus een klein groepje mensen, Walter Suskind, Felix Halverstad, mensen van het Verzet en Henriette Pimentel, die hebben samen gekeken hoe ze zoveel mogelijk kinderen uit die crèche konden gaan wegsmokkelen. Juist. Ja. En deze vrouw, is zij, wat is haar rol eigenlijk hierbij? Je noemt nu dat ze het samen met een paar anderen doet. Is zij de initiator of is zij de belangrijke speler in geweest? Zij is een van de hoofdpersonen, een van de initiatoren. Maar het plan werd uitgevoerd door een heleboel mensen. Want ze werkte samen met 4 verzetsgroepen. Maar zij was verantwoordelijk voor alles wat er in die crèche gebeurde. Ja, en stel haar eens aan ons voor. Wat was het voor een vrouw? Was zij voor de oorlog ook al iemand die ja, moreel sterk was, een sterke vrouw. Hoe moeten we, wie was zij? Ja, wat ik zelf heel bijzonder vond, was dat toen de oorlog begon, toen was zij de pensioengerechtigde leeftijd al heel nabij. Ze was bijna 65. En in ons onderzoek bleek dat zij dus haar hele leven, vanaf dat ze 16 jaar was, met kinderen heeft gewerkt. En dat ze zich in haar vrije tijd ook nog eens bezighield met de leefomstandigheden, rechten van vrouwen en kinderen. Ja, het was een geëmancipeerde, zelfstandige vrouw. Ja, zeker. Ja. Ja, maar kijk, het is altijd heel moeilijk te zeggen, dit soort dingen, hoor. Dat begrijp ik wel. Je kunt niet zomaar zeggen, is een leven wat iemand voor zo'n heldendaad leidt al als het ware een basis daarvoor? Maar toch probeer daar eens op te reageren. Van, was dit raar dat zij dit zei? Ja, van deze vrouw kon je dit verwachten. Dat zij, wat maakte haar zo bijzonder? Ja, nou, dus eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Als je ziet dat iemand, nou, ons boek heet Wacht maar. En Wacht maar, dat zijn woorden van Henriette Pimentel zelf. Zij heeft in een interview verteld dat zij ergens eind 19e eeuw tegen een leerkracht van school heeft gezegd: wacht maar, als ik eens een school opricht, dan moet het helemaal, helemaal anders worden als wat ik tot nu toe gezien heb. Mm-hmm. En die belofte, die heeft ze waargemaakt. Vanaf dat ze dus 16 was, ging ze met kinderen werken. Ze was directrice van een kleine school in 1902. Ze heeft als gouvernante gewerkt. Ze zat bij de Soroptimisten. De wie? De Soroptimisten. Wat zijn dat? Dat is een groep die nog steeds bestaat. Dat is een soort Rotary-achtige groep. Okay. Maar dan vrouwen die zich inzetten voor leefomstandigheden van meisjes en vrouwen. Ja, ja. Dus je zegt, haar leven leidde daar naartoe, mag je met enige voorzichtigheid zeggen. Ja. Hoe ging het dan verder? Want het kan geen makkelijke klus geweest zijn. Kun je honderden Joodse kinderen laten ontsnappen naar onderduikadressen? Hoe deden ze dat? Dat was een enorme klus. Als je bedenkt dat er ongeveer in die periode dat die crèche gebruikt werd bij de Schouwburg, 5000 kinderen ongeveer zijn opgevangen. Daarvan zijn er tussen de 500 en 800 gered. Dus aan de ene kant denk je, het had er meer moeten zijn. Maar aan de andere kant denk je, dat zijn er echt heel erg veel in één jaar tijd. Want hoe werd er dan gekozen? Of hoe ging dat? Waarom werd, juist die 500 of 800? Er werd niet gekozen. Ja. De ouders werden gevraagd. Henriette Pimentel had verschillende kinderverzorgsters die zij vroeg om aan de ouders te gaan vragen: wil je kind meegeven aan het verzet? En de meeste ouders zeiden nee. Ja. Zodra de ouders wel ja zeiden, dan moest het kind uit de administratie gehaald worden. De naam, dat deed Felix Halverstad. En zodra dat gebeurd was, dan konden ze bedenken hoe ze het kind mee gingen geven aan het verzet. Laten we het beeld even proberen voor onze ogen te krijgen. Die crèche ligt tegenover de Hollandse Schouwburg. Ja. Daar zitten de Duitsers. Ja. Dan pak je niet zo'n kind onder de arm en wandelt die crèche uit. Dus nou, dat moet op een, ze moeten die kinderen misschien verstopt hebben of stiekem. Hoe deden ze dat? Soms ging het haast letterlijk zo, dat ze de deur uitliepen met een wasmand, een kindje verstopt, en dan gewoon de deur uitlopen. Er reed ook een tram tussen de crèche en de Schouwburg. Op het moment dat die tram daar reed of stond om mensen in en uit te laten stappen, konden er ook kinderen gewoon de deuren uitlopen dan natuurlijk, met verzetsmensen. Mm-hmm. En die liepen dan mee met de tram tot ze uit het zicht van die Duitsers waren. Je kan je nauwelijks voorstellen dat die de Duitsers nooit is opgevallen. Ja. Ja. Ja, er zijn zelfs kinderen. Ik heb iemand geïnterviewd. Haar vader was trambestuurder en die heeft 2 keer een kind meegenomen. Dat moeten ook mensen in de tram gezien hebben. Ja, maar hij is niet verraden geweest. Nu was het zo dat er ook een soort lievelingskindje van haar was. Dat heeft ze niet kunnen redden, begrijp ik ergens ook uit. Hoe kwam dat? Nee, dat was een heel klein jongetje. Prachtig kindje. Iedereen was gek op hem. Hij had hele grote ogen. Het was een heel mooi jongetje. En Henriette, die heeft voor hem gezorgd. En hij was haar lievelingetje geworden. En eigenlijk had ze haar kinderverzorgsters gezegd altijd, al die jaren, je mag geen lievelingen hebben. Maar dat had zij tijdens de oorlog mm-hmm. wel. Dit jongetje was te vondeling gelegd in Bloemendaal. En er werden in die tijd veel kinderen te vondeling gelegd door wanhopige ouders. De mensen die dit kind hebben gevonden, die hebben dat gemeld. En toen moesten ze hem naar Amsterdam brengen. En toen kwam hij in zijn eentje in de crèche. En de Duitsers vonden hem ook schattig. En er was een Duitser die dat kind zelfs een cadeautje heeft gebracht. Een beer. Dus dit kind kon niet met het verzet meegegeven worden. Want dan zou het hele plan Dan zouden de drie Duitsers opvallen. Ja. En ja, en zij was zelf ook Joods. En ze heeft zelf besloten niet onder te duiken. Ja. Zij heeft meerdere onderduikadressen aangeboden gekregen. Mm-hmm. En zij heeft besloten daar geen gebruik van te maken. Ze is... Ze wilde tot het eind toe die kinderen blijven helpen, dat het? Ja, dat heeft ze zo gezegd. Ja, nu heeft Marieke Rodenburg, de maakster van de documentaire, echt besloten het verhaal over haar, hè, over deze Marieke Pimentel. Henriette Pimentel. Kijk, daar heb je het al. Nog niet. Ze zit nog niet in ons collectieve historische geheugen. Dus dat is een rechtvaardige keuze om dat te doen. Maar denk jij ook dat de keuze om zo op haar in te zoomen, begrijp je die, helpt dat ons het allemaal beter te begrijpen? Ja, dat denk ik wel. En wat er gebeurd is, het verhaal is wel verteld. Het verhaal van de crèche, maar veelal vanuit het verhaal van de mannelijke hoofdrolspelers. Ja. En zij was steeds een bijfiguur. En ik denk dat het heel mooi is om nu te zien wie was zij. Ze was geen bijfiguur, wie was zij? En ik denk dat heel mooi gelukt is. Zij verdient dat ook, want die mannen die hebben straten en bruggen naar zich vernoemd gekregen. Inderdaad. En zij had geloof ik een fietsbruggetje. In Amsterdam-West. Ja. Ja. En pas in 2016. Terwijl bijvoorbeeld de Walter Suskindbrug, die was er al in de jaren 70. Ja. Ja. Maar afgelopen jaar is er een brug toch in de plantagebuurt naar haar vernoemd. De brug bij het Tropenmuseum. Een hele mooie, grote, monumentale brug. Ja, dus er wordt er eigenlijk aan alle kanten recht gedaan nu. Absoluut. Dus, ja. Met het boek, de brug en nu ook met de documentaire. En nu ook met de documentaire die vanmiddag te zien is. Dank je, Esther Shaya. Jouw boek heet, voor degene die geïnteresseerd is, Wacht maar. Het veelbewogen leven van Henriette Pimentel. En de EO-documentaire over Henriette Pimentel is vanmiddag dus te zien om 3:55 op NPO 2. Wij gaan even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna is Bas de Gaij Voortman te gast om te vertellen over de PPR. En in het spoor terug de opmerkelijke geschiedenis van het Amsterdamse zuur. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het Nederlandse medialandschap. Oud-politicus en omroepbestuurder Ed Nijpels. Hilversum is zelf heel goed in staat om zonder overheidsvoorschriften cultureel waardevolle programma's te maken. Over zijn onlangs verschenen memoires en zijn mediajaren bij de Tros. Met mijn achtergrond. En Martin Jol. Wil ik immer offensief spelen. Oud-trainer van onder meer HSV, Tottenham Hotspur en Ajax. Of course it's good to win here, but for the team and for the club is Ed Nijpels en Martin Jol. Op NPO Radio 1. Zometeen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Hey, automobilist. Lekker op weg? Favoriete zender aan, goede muziek. Tijd genoeg voor je volgende afspraak. Geen gejakker. En je moet nog een eindje. Kan het nog lekkerder? Dat kan zeker. Met je cruise control aan. Dan kan die rechtervoet ook even ontspannen. En het rijdt nog zuiniger ook. Hoe makkelijk en comfortabel is dat? Wel blijven opletten natuurlijk, hè? Wil je meer weten over de voordelen en de werking van cruise control? Kijk dan thuis eens op lekkeropweg.nu. Iedereen doet wat. Ster. AVROTROS helpt jonge talenten bij de start van hun carrière. Met het talentraject AVROTROS Klassiek presenteert bieden wij hen een uniek podium op radio en tv. En met de opname van hun debuut-cd presenteren ze zich aan het grote publiek. Geef ook om de toekomst van klassiek en word lid. Voor slechts €10 ontvang je 3 keer per jaar de debuut-cd's van Jong Muziektalent, inclusief magazine. Meld je aan op avrotros.nl/geefomklassiek. Mensen die een nieuwe auto willen kopen moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak.

Je spaargeld wordt door de lage rente en die giga-inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten laag te houden en gebruik te maken van het belastingvoordeel. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Sparen en beleggen met belastingvoordeel? Kijk op brandnewday.nl. Dit is Emma. Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij OVT uur 2, waarin we het zo gaan hebben over de PPR, de Politieke Partij Radicale. Ooit een progressieve afsplitsing van de KVP en inmiddels opgegaan in GroenLinks. En tegen 11:30 in het spoor terug gaat het over de herkomst van het echte Amsterdamse zuur. Maar voordat alles gaan we eerst naar verslaggever Krijn Schuitenmaker, die ons het komende uur op de hoogte houdt van de gang van zaken op het voetbalveld, alwaar Japan tegen Costa Rica speelt. Die wedstrijd is om 11 uur begonnen. Goedemorgen, Krijn. Goedemorgen, Paul. Ja, een paar minuten zijn we bezig in Al Rayyan, het stadion waar 7 wedstrijden in totaal wordt gespeeld op het WK. En Japan, dat verrassend van Duitsland wist te winnen in de eerste wedstrijd, onder meer met een goal van Ritsu Doan, ex-PSV'er en ex-FC Groningen. Ja, Japan kan de tweede ronde vandaag halen. En Costa Rica, ja, ze willen wel, maar die ploeg is eigenlijk simpelweg niet goed genoeg. Verloor met 7-0 van Spanje. Geen enkel schot op doel. Kortom, Costa Rica, de ploeg van de Colombiaanse Luis Suarez, dus niet van de voetballer Luis Suarez, maar hij is de bondscoach, ja, moet op gaan passen dat het niet het lachertje van het toernooi gaat worden. Ze proberen het wel, zo even een vrije trap van Joel Campbell. Misschien wel de bekendste speler, ex-Arsenal, ex-Sporting. Maar hij schoot de bal in de muur, dus geen enkel probleem. Costa Rica moet zich in de eerste paar minuten beperken tot verdedigen. We zijn 6 minuten onderweg, stand 0-0. Oké, Krijn, bedankt en tot over een kwartiertje voor de volgende tussenstand. OVT. Wie luistert, weet meer. Het was de eerste partij die zei dat er grenzen aan de groei gesteld moesten worden omwille van het behoud van de aarde. Een groene pioniersclub dus. Ze noemde zich de PPR en stond aan de wieg van GroenLinks. Over deze PPR, oftewel de Politieke Partij Radicale, verscheen onlangs een boek. En een van de auteurs, historicus Peter van Dam, is hier bij ons om te praten over deze partij. Die werd opgericht in 1968 door mannen in pakken, maar die al gauw zou worden bevolkt door jongens en meisjes in tuinbroeken. Ja, en naast Peter van Dam, de naam werd al aangekondigd, is hier een van de mannen van het eerste uur, Bas de Gaai Fortman, van 72 tot 77 fractievoorzitter. En in die tijd, dat mogen we echt wel zeggen, het gezicht van de PPR. Er was zelfs bij de verkiezingssprake van een Bas-effect, werd gezegd. Welkom allebei. Peter, om te beginnen, kun jij aan de mensen die denken PPR, wat is dat? Even die partij aan ons voorstellen. Wat was het voor een partij? En waar kwamen ze vandaan? Maar vooral, wat was het voor een partij? Ja, dank je. Het is denk ik echt een kind van de jaren 60, deze partij. Het ontstaat uit de onvrede van conventionele kiezers, van kiezers van de KVP, van de ARP, over de behoudende koers van die partij aan het einde van de jaren 60, waar in Nederland heel veel mensen roepen om meer engagement voor internationale gerechtigheid, meer aandacht voor het milieu. En die partijen bewegen niet mee. Sterker nog, ze gaan met de VVD samenwerken. En blijven dat ook doen in deze periode. En dan zie je dat ontevreden, in eerste instantie ontevreden KVP'ers uit de KVP stappen. Aan de slag gaan om een nieuwe partij op te richten. Daar vinden ze een aantal mensen uit de ARP-kring, gereformeerde kring. En richten dan een partij op in 68 die heel duidelijk dat internationale rechtvaardigheid voorop zet. En echt vanuit een visie van het moet echt anders met de wereld. Zoals het al in de naam staat, radicaal anders moet het gaan worden. Met een nieuwe partij van start gaan. Het aardige is, Bas de Gij Voortman heeft zich naar jou toe gericht nu en zit bevestigend te knikken. Bas de Gij Voortman, hebt u hier nog iets aan toe te voegen? Nou, dit klopt. Het begon echt met het idee van een solidariteitspartij. Dus dat mankeerde in de KVP bij de mensen die heel erg ontevreden waren. En daarbij stond de hele wereld, er werd toen gesproken van de derde wereld, centraal. Internationale rechtvaardigheid. De eerste verkiezingen in 1971 voor de Kamer waar de PPR aan meedeed, kwam men met een affiche van allerlei zwarte poppetjes en één rode erin. Niemand begreep het helemaal, maar er stond onder PPR solidair. Dus de PPR was solidariteitspartij. Daarnaast voorhoedepartij en mentaliteitspartij. Dus trekken aan de maatschappelijke hervorming met een aantal speerpunten. Milieu, welzijn boven welvaart, vredespolitiek en democratisering ook in de economie. En mentaliteitspartij betekende, ja, in België, in Vlaanderen werd destijds gesproken, en dat was ook de naam van een partij, Agalef, Anders Jan Lieve. Ja. We moesten zelf ook om. Ja, ja. Dus maatschappelijke verandering. Ja. Dat moet niet van bovenaf komen. Ja. Peter, je moet zelf ook om, werd er net gezegd door Bas de Gij Voortman. Die nieuwe groep PPR-leden die er kwamen, waar we het net over hadden, wie waren dat, die jongens en meisjes die er wat alternatief uitzagen? Kun je daar wat over zeggen? Ja, dus het begint, zoals je net zei, met mannen in pakken die uit de KVP en ook deels uit de ARP in die achterban komen. Dat zijn eigenlijk nog heel herkenbaar toch wat traditionelere politici met een hele radicale boodschap. En je ziet eigenlijk in de jaren 70 dat een enorme aantrekkingskracht heeft op een nieuwe generatie jongeren. En je zou denk ik tegenwoordig zeggen de hipsters misschien wel, hè? De mensen die een andere wereld willen, maar die geen socialisme willen. En ook niet verder willen op de bestaande voet. En eigenlijk precies in de PPR een partij herkennen die een verhaal heeft over hoe het tussen die twee polen van kapitalisme en socialisme in een soort van derde weg een alternatief geeft. Waarin je zorg om het milieu, je zorg om internationale rechtvaardigheid, om democratie, al die dingen een plaats kunnen krijgen. Dus ja, je zou kunnen zeggen de tuinbroekendragers, de pijprokers, dat soort mensen die we kennen als de alternatievelingen van toen. Alternatievelingen, ja. En was dat een beetje te doen, Bas? Dan ga je voor, omdat jij was toen, of u was toen een midden dertiger, altijd wel in pak. Kon u het goed vinden met die jonge aanwas? Ja, heel goed. Het was enorm belangrijk dat we de jeugd erbij betrokken. En dat lukte ook. Vooral via de scholen. Universiteit. Bij de verkiezingen van 1972 gaat de PPA van 2 naar 7 zetels. In het begin was er geen aantrekkingskracht. Trouwens, een kwart van Nederland wist maar dat de PPA bestond. Bij de verkiezingen eerder in 1971. Maar in 1972 dan komen er 7 zetels. En daarvan zijn er 4 van wie het eerst mochten stemmen. Jongen. Ja, en ik kom ze nu tegen op de Veluwe, waar ze fietsen. Ze zijn intussen met pensioen. En die steken dan hun hand op. En dat waren zeer bewuste, radicale PPR-stemmers. Ja, nu zeiden we net al, we kunnen niet alles van de partij behandelen. Een van de speerpunten was het milieu. Groen was ook vooral dat er een einde aan de economische groei moest komen. Ja. Hoe kwamen jullie daarbij? Hoe kwam u daarbij? Nou ja, dat begint eigenlijk bij de Club van Rome. Dus die hele bewustwording op dat punt. Grenzen aan de groei. De wereld is eindig. We kunnen niet zomaar doorgaan met de manier waarop we nu produceren en consumeren. En die boodschap werd onderbouwd. En die berekeningen werden niet tegengesproken. Dus dan moeten we veranderen. En dan moet natuurlijk de staat veranderen. Dan moet er milieupolitiek komen. Maar moet ook zelf veranderen. Maar zat de maatschappij erop te wachten? Begin jaren 70. We hebben net de lange jaren 50 met soberheid achter de rug. Er begint net iets van groei te komen. Hoe werd dat idee ontvangen? Peter van Dam? Heel wisselend, denk ik. Wat op mij opvalt als historicus, als ik naar die periode 68, midden jaren 70 kijk, is dat er eigenlijk wel een brede ontvankelijkheid is voor het idee dat het zo niet verder kan. Mm-hmm. En dat dat zowel dat we tegen de grenzen van wat de planeet aan kan, maar ook tegen de grenzen van wat de wereldbevolking, dat het niet eerlijk is als het Westen veel rijker is dan de rest van de wereld. En dat van daaruit dat idee van er moet echt wel iets veranderen. Dat daar best wel veel mensen voor warm lopen, maar er is natuurlijk ook wel veel twijfel van wat betekent dat nou voor. Ja. En ik denk dat het gekke is misschien wel, als ik ernaar kijk nu, dat er meer twijfel is over hoe moet dat dan, dan over moet er iets veranderen en hoe radicaal moet dat. En dat is natuurlijk waar de PPR dan een hele luide stem heeft, maar waar mensen wel van zeggen, van, dat gaat wel erg ver. Ja, maar in die tijd, de tijd dat ook het rapport van de Club van Rome uitkomt, daar waren toch wel meer partijen die zich dat aantrokken. En... Zeker. Ja, die slaat in als een bom, dat rapport. Dat is in ieder geval een paar jaar, maar dan ebt het ook weer een beetje weg. Is iedereen ervan overtuigd, nou ja, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Dus het kan niet zo als het. En er wordt natuurlijk ook wel dan ook in de door de regering Den Uyl beleid gemaakt om na te denken over hoe groei zo selectief kan zijn dat het geen probleem meer is. Alleen daar verzandt de discussie dan op een gegeven moment ook een beetje in die discussie maar, over de technische. Maar hoe moeten we ons dit voorstellen? Bas de Heijvoortman, je was toen politicus in Den Haag. Was dat nog een boodschap waar je mee aankomen? Als u bijvoorbeeld tegen Joop den Uyl zei, want jullie zaten op een gegeven moment met de PPR, met een paar PPR'ers, althans in het kabinet den Uyl. Het kan niet langer zo met het autorijden van iedereen, daar moeten we wat aan doen. Joop, we moeten grenzen stellen. Wat zei hij dan terug? Hoe ging dat? Kon je met die boodschap aankomen? Joop den Uyl was de man van elke arbeider zijn eigen autootje. Maar die is ook veranderd. Om te beginnen natuurlijk door de oliecrisis. Er was een periode dat we niet meer de weg op konden. Je had de autovrije zondagen. Kon je hier niet meer komen, tenzij met de trein. Dus het verandert ook noodgedwongen. Maar waren jullie nou voor je gevoel roepen in de woestijn? Of? Nou, er was al de PSP. Met Bram van der Lek. Oh, die dat van het groene boekje, milieuboekje, geloof ik. Hè? Ja, dat was eigenlijk de eerste die consequent bij alles aandacht vroeg voor het milieu. Ja, dat was de pacifistisch-socialistische partij. Hè? Voor degene die zich het niet meer kunnen herinneren. Ja, je zult toch al die lasten op je rug moeten dragen. Pacifisme, socialisme. Ja, dat is veel. BPR was niet voor isme. Waar stond het radicaal eigenlijk voor? Politieke partij radicaal, hoezo radicaal? Radicaal stond voor verandering, hè? Was het adjectief bij verandering. Dus tot de wortel. Radix betekent wortel. Ja. En zo werd het ook opgevat. We zoeken naar de fundamentele oorzaken om er iets aan te kunnen doen. Ja. Dus het gaat om meer dan vervuiling. Dat was al opgekomen, de verontrusting over de verzuring en vervuiling in Nederland. Maar er is meer. Het gaat om onze hele levensstijl. Ja, niet alleen de maatschappij, maar de mensen zelf wilden jullie veranderen. Ja, maar en dat was dan uniek, dat wij ons niet profileerden met er is dit of dat fout bij andere partijen. Nee, er zijn hervormingen nodig. Er is partijvernieuwing nodig. Dus we hadden de progressieve drie in die tijd. Maar we moeten ook zelf veranderen. Mentaliteitspartij. Maar, dat is mooi. Het klinkt ook prachtig. Maar toch even ook naar Peter of naar Bas. Ik begin even bij Peter. We moeten zelf veranderen. En dan ga je dus de partij tegen de burgers zeggen wat ze wel of niet moeten doen. Of in ieder geval adviseren. Ik kom in jouw boek dingen tegen over we moeten meer naar ons lichaam luisteren. Meer natuurlijk voedsel eten. Minder vlees. Kun je een voorbeeld geven van hoe die PPR daarmee worstelen, hoe deden ze dat? Ja, nou ja, heel belangrijk daarvoor is natuurlijk dat het ook een opvallende partij is. Dat is nog niet aan de orde gekomen. In de zin dat het aan de ene kant een politieke, traditionele tak heeft. Maar ook heel duidelijk op plaatselijk activisme zet. Hè, en op in allerlei plaatsen actiecentra op gaat zetten. En dus ook mensen zeg maar een plek wil geven om daarmee in hun eigen leven aan de slag te gaan. En in hun eigen omgeving. En dat ook weer eigenlijk heel erg resoneert bij een groep mensen. Als je dan kijkt hoe dat streven naar een andere levensstijl vertaald wordt, dan zie je de partijen ook enorm worstelen. Want dan is het natuurlijk meteen de vraag, nou eigenlijk heel veel vragen waar we nog steeds tegenaan lopen tegenwoordig ook. Als je zegt, en bijvoorbeeld in het blad dan een discussie over hoe gaan we dan anders leven? En dan krijg je dus die oproep om minder vlees te eten, om minder je auto te gebruiken, dat soort zaken. Maar dan is ook meteen de vraag van, is dat dan niet betuttelend? Of als we zeggen minder vlees eten, is dat dan eigenlijk niet iets voor de middenklasse en de hogere klasse? En laten we dan uiteindelijk die solidariteit, komt die dan niet in het gedrang? En dat zijn eigenlijk vragen die sinds die tijd denk ik steeds terugkomen als we het hierover hebben. Want hoe kun je mensen oproepen om anders te gaan leven zonder dat klasseaspect daar plotseling een kink in de kabel wordt? Het is te duur voor sommige mensen. En zonder dat je gaat betuttelen. Maar vroeger vanuit zul je toch moeten zeggen, we moeten iets aan onze levensstijl doen. Dus hoe losten jullie, want je kunt eindeloos discussiëren met elkaar. Hoe zijn jullie daar ooit uitgekomen? Is er toch wel een soort advies geweest? Ja, dat laat je natuurlijk wel aan de mensen zelf over. Maar voor de vertegenwoordigers geldt dat er extra op hen gelet werd. In die tijd had de Telegraaf een grote serie over de villa's van vooraanstaande PvdA-politici. Oké. Okay. Dus er werd op gelet. Maar, hoe? Maar dat was aan jezelf. Wat betekende dat dan voor jouzelf? Had jij bijvoorbeeld geen vlees? Fietste je alleen maar? Ja, maar daar werd toen nog niet over gesproken. Maar hoe ging jij daarmee om? Nee, dat voedsel, daar hielden we ons eigenlijk nauwelijks mee bezig. Meer met de directe omgeving. En meer met investeringen. Dat was belangrijk. Nee, want investeringen moet je belasten. Kapitaal moet je belasten. Mm-hmm. Niet arbeid moet je belasten. Ja. Dus we probeerden het te vertalen in structurele hervormingen. Ja, nee, maar waren er dingen die u zelf deed om het goede voorbeeld te geven? Daar heb ik nooit over nagedacht. Maar niemand sprak me er ook op aan. De Telegraaf volgde u niet wat dat in ging. Heeft de Telegraaf ooit iets gezegd? Dat weet ik niet. Dat vraag ik aan u. Nee, ze hebben me zelfs gevraagd voor een column. Dat hield ik niet af. Den Uyl wel. Die wilde niet in de Telegraaf schrijven. Juist. Nou gaat de PPR in 1991 op in GroenLinks. Vond u dat erg? Ja. En dat was... ik zie dat als een feest. Het was versplinterd geraakt. Het was buitenspel geraakt. Ook door eigen domheden eind 70e jaren. En dan komen in Duitsland de Grünen op. Ik zag dat in Nederland ook zou komen. En samen met Wouter van Dieren de Groene Partij Nederland opgericht. Die bestond alleen uit ons tweeën. En die deed mee in een bondgenootschap voor de Europese verkiezingen. Dat heette Groen Progressief Akkoord. En dat staat aan de wieg van Groen Links. Daar hebben we de naam Groen van te danken. Juist, dus tot slot helemaal, wat is de erfenis van de Groene Partij, de PPR, die jullie waren, voor GroenLinks en misschien wel voor heel Nederland? Als Bas de Gaij-Voortman dat in één slagzin moet omschrijven, wat horen we dan? Nou, het ging over progressieve vernieuwing. Dus ook een ander beleid, maar ook over partijhervorming. En wat we kunnen leren is dat wat we nu moeten doen is een nieuwe start maken. GroenLinks werd opgericht door bestaande partijen met nieuwe mensen. En dat waren bijvoorbeeld Femke Halsema, Paul Rozemuller, dus aansprekend. En dat zou nu moeten gebeuren met de Partij van de Arbeid en GroenLinks in een nieuwe partij. En noem die nou maar Groen Progressief Nederland. Goed. Hopelijk luisteren ze mee. We zullen zien of ze meegeluisterd hebben. Bas de Gaij-Voortman en Peter van Dam, bedankt. Het boek heet dus De Politieke Partij Radicale 1968-1990. Macht uit het zadel. En het ligt in de winkel. En voor we nu vervolgen met het spoor terug, gaan we eerst weer even naar Krijn Schuitenmaker om te horen hoe het op het voetbalveld gaat. Krijn is er al gescoord. Nee, er is nog niet gescoord. Het staat nog 0-0. En maar overigens weinig kansen gezien. Maar Japan is wel de ploeg die het meeste balbezit heeft. En je ziet bij Costa Rica dat het allemaal wat nerveus is. Nu kan Antony Contreras die bal voorgeven. Maar de Japanners kunnen eigenlijk relatief eenvoudig de bal wegwerken. Ja, Ritsu Doan schoot één keer een bal voor het doel langs. Waar Keylor Navas staat. Keeper die onder contract staat bij Paris Saint-Germain. Ja, die speelt daar niet. En dat voelt ook allemaal een beetje onwennig. Donnarumma is daar de keeper die onder de lat staat. En de man die sinds 2008 international is. Hij heeft eigenlijk nog niet zo heel veel te doen gehad. Maar die bal had hij ook niet. Had geluk dat er niemand opdook bij de tweede paal voor de Japanners. Het rondspelen. Costa Rica gaat het wel proberen. Doen dat met spelers als Joel Campbell en Anthony Contreras. Maar het lukt nog niet. 0-0 na 23 minuten in Qatar. Krijn Schuitenmaker, bedankt. Het spoor terug. Wat gebeurt er als je de geschiedenis van Amsterdam bekijkt vanuit de augurk? Dat doen Monique Mulder en Paul Ravenstein in het boek De Zure Stad, dat vorige week verscheen. Christiane Alvarado volgt met hen het spoor terug van de augurk in Amsterdam en stuitte op een verdwenen wereld. Luister naar Zuur Amsterdam. Mag ik iets vragen? Wat bent u nou aan het doen? Die augurk aan het spullen. Ik zeg altijd, Amsterdam is een zure stad. En ik durf ook wel te stellen dat Amsterdam ervoor heeft gezorgd dat wij in Nederland zoetzuur eten. Zo knappend en smakelijk. Om van te watertanden. Dus die Jodenbuurt, daar was gewoon... Overal was daar zuur. Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je de kaart ziet die we hebben gemaakt, dan is het pretty crowded. In elk huis heen, overal heb je wel inleggerijen. Het was ook allemaal heel zwaar werk. We reden niet dat zo'n zuurkar, zo'n ventkar, vol met augurken, vol met azijn, dat was gigantisch aan gewicht. En dat dat verdwenen is, ja. Als ik heel eerlijk ben, vind ik dat ook, ik het allemaal plat zeg, kloterig. De Amsterdammer neemt het voor lief. In een goed bruin café krijg je er standaard bij je kaas of ossenworst, plakjes augurk, zilveruitjes of een paar cornichons. Kortweg, tafelzuur. Hoe is dat tafelzuur zo prominent op onze tafels terechtgekomen? Het was een levensonderhoud, het maken van augurk inmaken. En dat werd door de pogroms werd dat meegenomen naar het westen. Ja, er zijn veel pogroms geweest natuurlijk vanuit Oost-Europa. En die hebben dat vat meegenomen. De augurk blijkt een perspectief op een verdwenen wereld te bieden. Die van Joods Amsterdam. Er zijn mensen die zich helemaal ondergedompeld hebben in het leven van de augurk. Monique Mulder en Paul van Ravenstein. Van hip ontwerpbureau Matmo. Hallo. Hallo. Ik ben Paul. Ja, hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Monique Mulder. Aangenaam. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Nou, ik zie al allemaal. De geschiedenis van de augurk in Amsterdam hebben ze gereconstrueerd. Het begon allemaal toen ze door een zuurfabrikant ingehuurd werden. Die wist niet precies welk keldertje zijn opa was begonnen. En wij zijn natuurlijk ook geschiedenisnerd of wij willen weten waar een bedrijf vandaan komt. Dus we zaten even in de archieven. En toen dachten we van, we doen die andere 5 inleggertjes ook. En dan hebben we alle inleggers. En dat is 3 jaar later compleet uit de hand. Ja, we doen dat heel even. Ja. En die 5 inleggertjes, dat zijn er nu... 50. Inleggertjes, dat zijn dus mensen die zuur inleggen. Dat uit de hand gelopen onderzoek naar die inleggers werd een boek. De Zure Stad. Een visuele biografie van het tafelzuur in Amsterdam. Of, zoals Paul eerder tegen me zei... De geschiedenis van Amsterdam door de ogen van een augurk. Groentes bewaren door ze te conserveren doet de mens altijd al. Maar de traditie van de augurk inleggen in zuur, de augurk zoals we hem nu kennen, die kwam mee met Joden uit Oost- en Midden-Europa. Dus kwamen uit Portugal. En die mensen die vluchten eerst naar Antwerpen en dan naar Amsterdam, komen uit Oost-Europa. En wat ze meenemen, Overal ter wereld zie je dat bij migranten. Het is of muziek en hun creativiteit en eetcultuur en de verhalen van die eetcultuur. Dat zie je dan weer allemaal samenkomen in Amsterdam. Een techniek uit die Oost-Europese eetcultuur, die van groente inleggen in zuur, die kwam op zee goed van pas, vertellen Paul en Monique. Dus het is een voedseltechniek om voedsel langer te houden. Het is een conserve. En dat is natuurlijk waar Nederlanders ook heel erg goed in waren. Want we hadden al heel snel zout. Hè? Dus het pekelen, we hadden deze technieken. En dat is ook de reden dat we het op zee zo lang volhielden. En dat de bemanning eigenlijk op zee relatief gezond was ten opzichte van de Engelsen, de Spanjolen, de Spanjaarden en de Portugezen. En daarom kan je ook verklaren waarom ze zo succesvol op zee waren. Wow, dus wat Monique hier zegt is dat het succes van de Nederlanders op zee mede dankzij de augurk was. We hebben ook de rantsoenboeken gevonden van de VOC, waar duidelijk in staat augurken voor het baksvolk. Doordat alle VOC'ers rond 1700 augurken meenamen op zee, kregen ze geen scheurbuik. En zo kon de handel in specerijen, maar ook in tot slaafgemaakte mensen, steeds verder groeien. Wij realiseren ons niet dat Nederland drijft gewoon op een voedseleconomie, al honderden jaren. En nu ook nog steeds. Weet je? Dat is gewoon zo'n wezenlijk onderdeel van ons DNA. Typisch Nederlands dus. Intussen ben ik wel benieuwd naar hoe een augurk gemaakt wordt. Ik kom erachter dat er in Amsterdam nog maar één augurkenfabriek is. Dichtbij het Westerpark, naast een hotel en een woonwijk, staat een gebouw waar met grote gele neonletters Kesbeke op staat. De fabriek van Oos Kesbeke. Goedemorgen. Dat is nou de dame van de radio. Oos is ongeveer 60, met blond haar, felblauwe ogen en een stevige handdruk. Hij ontvangt me in zijn drukke kantoor, dat vol staat met augurkenparafernalia. Ja, ik zeg altijd, Amsterdam is een zure stad. Als je terugkijkt in de tijd, dan... ik weet zelfs nog dat... Ja, in Amsterdam waren we wel 20 inleggers. En ja, wij zijn nu nog de laatste. En eigenlijk is dat heel zonde. Maar de traditie met betrekking tot zoet-zuur, ja, dat is puur Amsterdam. En het leuke is, we werken hier met een hele ploeg, echte Amsterdammers. En ik durf gewoon te stellen dat die niks de deur uit gaat waar we niet trots op zijn. Dat is toch mooi? Met zijn zoon Camille, directeur in opleiding, een soort 20-jarige kopie van Oos, mag ik de fabriek in. Nou, loop even een rondje. Ja. Je moet even... Het is niet heel sexy, maar een mooi haarnetje. Ik zie een soort grote blauwe plastic bakken. Beetje formaatje jacuzzi. Vol met cornichons. En er zijn mannen met grote scheppen en die tillen eigenlijk die cornichons zo op een loopband. En die loopband takelt dan weer de augurkjes naar boven. Even naar die meneer toe. Wat bent u nou aan het doen? Ja, augurk aan het vullen. Vallen allemaal als vanaf ja. Die loopband in ja. De pot? Ja. En dan moet u zorgen dat het allemaal een beetje gelijk. Ja. Wat verderop? Zit de azijn? Ja, dit is azijn daar. Dat zijn watervallen voor ja. De cornichons. Ja, waterval. Dat is gewoon een waterval voor die cornichons. Potjes die gaan door die waterval heen. En die stromen eigenlijk vol met de opgriet. Wat is de opgriet? De opgriet is de azijn. Wij noemen dat een beetje vakjargon. Die pot die komt eraan. Hier gaat de deksel erop. En mocht de deksel er nou niet goed op zitten, dan stoot hij hem hier eruit. Kijk, deze is bol. Kijk, en die andere heeft een kuiltje, zeg maar. Hier. Ja, precies. Ja. Gaan die potjes een soort tunnel in? Kijk, dan van hier helemaal tot het begin van de fabriek. Ja. En dat noemen we de pasteur. En die, daarmee wordt het product verhit tot ongeveer 75 graden. En daarmee dood je alle bacteriën die in de pot zitten. Dus en daardoor is het eigenlijk nog langer houdbaar. Ja, zo. Ja, wat goed. Bedankt. Het is een grappig beeld. Al die potjes vol met augurken die door de azijnwaterval heen gaan, op naar de dekselmachine. Het is bijna hypnotiserend hoe die potjes door de fabriek rollen. Maar als ik Oos Kesbeke spreek, zie ik ook dat er veel verdriet en gemis zit in het zuurvak van nu. Het is hartstikke kloterig dat het allemaal verdwenen is. Want het is echt een ambacht. Het Er zijn echt zoveel Joodse mensen verdwenen in de oorlog die ook in ons vak zaten. Ja, dat is echt klote. Ja. De van oorsprong Zeeuwse familie Gesbeke begon pas na de oorlog met zuur maken. Maar ook Oos groeide op met de verhalen over de Joodse zuurmakers, die verdwenen wereld. Daar krijg je kippenvel van. Ik weet niet hoeveel families zijn na de oorlog nooit meer teruggekomen die in ons vak zaten. Ja, dat is droevig hoor. Terug naar de schrijvers van De Zure Stad. Paul en Monique bladeren door het boek. Paul laat me een pagina zien met foto's. Ja. De Joden houttuinen staat erboven. Nee, ik kan dat dromen, zeg maar. Ik heb denk ik 300 foto's gezien van de Joden houttuinen. Dus op een gegeven moment weet je gewoon van, oh, dit pand, holy shit, dat is hetzelfde als die. En dan connect je dat in zo'n bredere context, zeg maar. En dit was een van de straten waar het gewoon ontzettend dynamisch en druk was in die tijd, dus voor de oorlog. Dus je vond deze oude foto in het archief en dacht, ja, dat is daar. Ja, precies. En als je dat 3 jaar doet, dan ken je alle foto's wel uit je hoofd. En op een gegeven moment ga je verbanden maken en zie je, hey shit, dat pand staat ook op die andere foto. Ja, want wat zien we hier? Ja, hier zie je een foto van de familie Zwaaf. Een van de bekende zuurinleggers. In de Jodenhouttuinen hadden ze hun inleggerij. Als er één familie is die de Joodse geschiedenis en die van het zuur kent, is het de familie Zwaaf. Ze wonen in een Amsterdamse flat. Hallo. Hallo, goedemorgen. Kom binnen, mevrouw. Dank goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik bel aan en tref een joviale man op leeftijd. Voor de deur, het is november, staan een lichtgevende egel en sneeuwpop al klaar voor de feestdagen. Ik ben Yves Zwaaf. En ik ben de oudste zoon uit het gezin van mijn vader en mijn moeder, Barend Zwaaf en Clara Zwaaf Visjager. En mijn vader is een van de stichters van de zuurinleggerij Zwaaf Conserve. Zijn broer is er ook. En ik ben Dick Zwaaf, de broer van Yves. En voor de rest geldt het gewoon hetzelfde. Niks aan toe te voegen. In de hoek zit Riek, de vrouw van Yves. Ja, ik ben Monique verder niet mee, want... Nou ja, je weet het er niet van. Dick en Yves zijn duidelijk broers. Yves is geboren in 1946, een dik een jaar later. Ze zijn allebei niet zo lang en maken de hele tijd grapjes over elkaar. De gebroeders Zwaaf komen uit een familie van zuurinleggers. Tot in de jaren 80 hadden ze een eigen zuurfabriek. Riek en Yves missen nog steeds de smaak van hun eigen augurken. Maar Dick niet. Ik eet geen zuur. Helemaal niks? Nee, nooit gedaan. Ook niet toen u het zelf? Nee. Dus u lust het eigenlijk gewoon niet? Nee, ik vind het niet lekker. Er is geen zuur en geen olijven. Geen olijven en geen piccalilli. En dat heb ik allemaal gemaakt. En de mensen waren er allemaal gek. Amsterdam was 500 jaar geleden dé plek in Europa waar Joden relatief vrij waren. Omdat Amsterdam een bevrijde stad was. En waar Joden gewoon in vrijheid, tussen aanhalingstekens natuurlijk, konden leven. Dat was de enige stad in Europa waar dat kon. Want uit alle andere landen om ons heen werden ze verjaagd. Omdat hier de Joden vrij waren in godsdienst, in het stichten van synagoges en de handel. Want ze mochten niet in het gilde. Dus het zijn handwerklieden gebleven, marktkooplui, er zijn de inleggerij in het zuur terechtgekomen, diamantairs, bankiers, dat soort vrije beroepen, daar zijn ze in terechtgekomen. En daarmee hebben ze natuurlijk wel een behoorlijke stempel op die stad Amsterdam gegeven. En het zuur, dat namen Askenazische Joden, Joden uit Oost-Europa, mee. Dat was een levensonderhoud. Het maken van augurken inmaken. En dat werd door de pogroms meegenomen naar het westen. Er zijn veel pogroms geweest natuurlijk vanuit Oost-Europa. En die hebben dat vat meegenomen. En daar is het ook vandaan gekomen. Ja. Het is echt uit de Joodse geschiedenis is het ontstaan. Ja. Ja, het kwam uit de Joodse keuken. Dat is het eigenlijk. Rond het jaar 1700 had Amsterdam de grootste Joodse gemeenschap van West-Europa. en de meeste hoorden bij het armste deel van de bevolking. Ze woonden vooral op de Amsterdamse eilanden, in de buurt van het Waterloopplein. En daar vond tussen 1800 en halverwege de 20e eeuw de bloeitijd van het zuur plaats. Toen begon ook de familie Zwaaf met zuur maken. Dat is begonnen in 1850, ongeveer. En dat is dus onze voorgrootvader, dus niet mijn grootvader, maar daarvoor al. Dat zijn de eerste, die is begonnen met de inleggerij. Maar mijn grootvader heeft het doorgezet. En zo is het eigenlijk ontstaan. In Amsterdam rond die tijd was het verschil tussen arm en rijk enorm. En de Jodenbuurt, de plek waar de voorvader van Dick en Ies begon met zuur maken, was arm, vertelt Paul. De Joodse buurt was gewoon een sloppenwijk op een gegeven moment. Daarom is dat ook gesaneerd op bepaalde plekken. En als je dan gewoon drie straten verder had je de grachten natuurlijk. Waar hele andere mensen woonden. En die gingen dan echt op safari in de Jodenbuurt. Die maakten een ommetje. En dat werd dan ook letterlijk omschreven door een paar chique heren. In 1891 schreef chique heer Jan Eduard van Someren-Brandt de Jodenhoek. Een stuk Azië, een brok weggeraakt Arabië, verfrommeld, beduimeld, vervormd en half verworden. In een hoek weggeworpen. Die vond het een soort Cairo en een soort weggefrommeld. Ja, dat was gewoon een hele andere wereld. Het Centraal Station was er, het Concertgebouw was er, het Paleis van de Volksvlijt. Daarnaast woonde deze meneer bijvoorbeeld. Dus als je dat vergelijkt, dat soort panden, met de sloppenwijken, dat is gewoon ontzettend verschil, zeg maar. Een gigantisch contrast. En waren dan de Joden voor hem zo exotisch of was het meer armoede? Beide, denk ik, die combinatie. Ja, want het was gewoon een. Zowel de cultuur als de architectuur, zeg maar, letterlijk, was gewoon anders. En de mensen wonen met 10 mensen op één kamer. En dat wordt ook letterlijk omschreven: dat kinderen op de vensterbank sliepen. Anders werden ze helemaal tot bloedens gebeten door de ratten en de ongedierte. Dus wat interessant daarin is, deze man, dat is de Leeuw. Die werd geïnterviewd, of die had een gesprek met een theatermaker, een schrijver ook. Een andere schrijver dan die ik net omschreef. Paul laat een foto zien van een man die poseert bij een kar. Eén hand is aan zij, en de ander op een van de potten die op zijn kar staat. Vol met zuur, denk ik. Isaac de Leeuw, een Joodse zuurinlegger die zelf ook in die arme buurt leefde. Isaac die zei, er is niets mede te beginnen. Ze zijn hier allemaal aardsconservatief en gehecht aan het Oranjehuis. Maar het is waar, het altijd durende worstelen om aan brood te komen maakt hen zo laf, zo gedwee en doet hen de hand uitsteken om een aalmoes waar zij een vuist moeten tonen. De Leeuw vond dus dat die armoede waar hij en zijn buurtgenoten in leefden door hard te werken steviger aan te pakken was. Door met de zuurkar door de stad te gaan. En die kar, die werd met de hand getrokken. Het was ook allemaal heel zwaar werk. We reden niet dat zo'n zuurkar, zo'n ventkar, had een gewicht bij zich. Want daar zaten van die grote porseleinen bakken op. Vol met augurken, vol met azijn. Dat was gigantisch aan gewicht. Alles was handwerk. Op de veilingen werden de augurken gekocht. Die werden met schepen. Of met een plakbodem, als het ware, met een stok door de grachten van Amsterdam gevoerd. Naar de desbetreffende inleggerijen. En zo kwam dat bij mijn grootvader eigenlijk ook aan. En toen werd dat dus weer met zakken, was dat. En die werden met man en macht werden die van de schepen afgehaald en op de wal gegooid. Allemaal handwerk. En daar werd het dus weer verwerkt in vaten. Gewoon whiskyvaten waar wijn in gezeten hebben, om te bewaren. En zo werd het dus weer verkocht, eigenlijk op een handkar, die ook weer met handbediening in feite was. En ja, zo werd het aan de man gebracht. In de oude Jodenbuurt had je die brug allemaal. En in de winter was het glad. En dan moesten ze eroverheen met die karren. Dus ja. Er was er eentje aan de voorkant die trok eraan. Een ander was aan het duwen en dan nog ging het vaak niet. Moesten weer mensen bijspringen die er liepen. En het was allemaal glad. Dus anders kwamen ze die bruggen niet over. Ja, dat waren tijden. Dan hebben we die kar tegenhouden dat hij niet uit zichzelf naar beneden gleed. Ja, dat was. Ze hebben zware tijd gehad wat dat dan ging. De handel in zuur was groot en levendig. Op elke hoek van de Jodenbuurt vond je een zuurkar. Van kleine ondernemers, zoals familie Zwaaf en De Leeuw. Maar er waren ook grote bedrijven die de wijde wereld bedienden met hun augurken. Zoals van de familie Speyer. En die hadden banken, bankiers. En de ene tak ging naar Amerika om de US Railroad aan te leggen. En de andere tak had de metro aangelegd, gefinancierd in Londen. En deze tak is naar in de juwelen en het antiek en in de augurken gegaan. Een bizarre mix. Dus er was dus een winkel, die had dus augurken en antiek. Ze hadden een eigen inleggerij. In 1850 hadden ze dus eigen kwekerij, inleggerij in Roelof Arendsveen. Ten zuiden van Amsterdam, zeg maar. Blijf nog even haken bij die antiekwinkel met de zuur. Werd dat ook toen normaal gevonden? Of was dat dat was toen ook al uniek. Ook, ook in artikelen dat is een unieke situatie. Ja. Of nou ja, je kan het letterlijk... Of het zuur tussen het antiek. Ja. Dat waren hele andere jongens dan de kleinere... Dat waren echt de grote bedrijven die helemaal tot aan de kaag... Dus de weilanden lagen vol met tonnen zuur tot aan de kaag ongeveer. Het bedrijf van Speyer verkocht niet lokaal, in de buurt... zoals de kleine zuurbedrijven dat deden. Het zocht een grotere markt. En daarbij hoort reclame maken. Ja, dit is uit 1935. Een commercial van Aptito augurkjes. Dat was een merknaam van de Speyer Brothers... Dus dat was een van de beste filmmakers die toen die commercial had gemaakt. Een animatie. Een soort familie. Vliegende augurkenpot. Ja. Ja, precies. En een heel dansende raar... Dansende augurkjes. Dansende augurken. Een fijn dinertje, hè? Het gaat nogal. Er ontbreekt iets aan. Je hebt gelijk. Het is niet af. Niet af? Oh, wacht eens even. Hallo? Stuur mij direct een paar blikken. Aptito augurken, ja, dat is het. Zo knappend en smakelijk. Om van te watertanden. Vraagt uw winkelier Aptito's van Aptito producten Geert Ruidenberg. Denk maar aan Aptiet. Aptito. De Speyers zetten de augurk in de jaren 30 niet alleen lokaal in Amsterdam, maar ook nationaal en internationaal in de markt. Een zeldzaam groot bedrijf. Maar in deze tijd bleven kleine bedrijven... die zich richten op lokaal publiek in de meerderheid. Zover mijn vader dat wist, heeft hij ons al dingen verteld over de Jolenbuurt. Mm. En zo is het bij ons terecht gekomen. Kijk, mijn vader die was dus ook venter met zijn vader. Liepen ze dus met die kar en de Jolenbuurt in. En die wijken, de eilanden noemden ze dat. Uilenburg, Kattenburg... En daar liepen ze dus. En hij wist dus precies wie in die woning woonde. Eén hoog voor, één hoog midden, één hoog achter. Het tweede huis achter. Hij wist precies wie daar woonde. Precies. Want daar bracht hij het zuur. En dat soort verhalen vertelde hij wel. En al die broers en zusters hebben allemaal heel hard moeten werken... in dat bedrijf om het hoofd boven water te houden. Dat is wel een feit natuurlijk. Die armoede werd rond de jaren 30 langzaam minder. De eenmanszaak van de opa van Is en Dick ontwikkelde zich tot een bedrijf met loodsen en werknemers. Ze maakten zelf zuur, venten dat uit, maar verkochten het ook aan andere venters en winkels. Grootvader had een eigen fabriekje in de Jodenhouttuinen. En daarboven woonde die met twee woningen. Dus ze hadden het voor de oorlog, laat ik zeggen... In de vooroorlogse tijd hadden ze het redelijk goed. Hadden ze het redelijk goed, hè? Zo. Het huis kunnen bouwen en dus dan had je het toch wel redelijk goed. Ja. Maar na de oorlog was dat allemaal weg. De diepe armoede uit zijn jeugd konden ze achter zich laten. Dat schrijft de vader van Is en Dick Zwaaf in zijn memoires. Dick leest voor. Uiteindelijk werd het 1937 en kwamen de eerste Duitse Joden naar Nederland. En wij geloofden niets van hun verhalen. Want het was voor ons Nederlanders onbegrijpelijk... dat de wereld toekeek en niets deed. Goedemorgen, dames en heren. Hier is Hilversum, Nederlandse Omroep Algemeen Programma. Wij vragen uw aandacht voor het ANP. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid... al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen... is in de afgelopen nacht... door de Duitse Weermacht, zonder de minste waarschuwing, een plotselinge aanval op ons gebied gedaan. Omdat er venters werden opgepakt, stond ik erop dat mijn vader niet meer meeging op zondag met venten. Aangezien dit voor hem te gevaarlijk was, want hij was bijziende. Ik ging dus gewoon door met venten met de bakfiets. Mijn vader is opgepakt geworden toen hij venter. Hij werd opgepakt door een jongetje, heeft hij wel verteld, van 16 jaar. Maar die jongen die hem opgepakt heeft, dan had hij net 10 minuten van tevoren had hij bij zijn moeder zuur gebracht. Ja. Dus hij zei tegen die jongen, donder op, doe niet zo'n comedie, daar doet hij niks ervan. Ik wil het zien en als er geen J in je ouderswet staat, ga je mee. Dus zo zijn ze eigenlijk opgepakt. We werden op 3 oktober 1942 op transport gezet in veewagens met ongeveer 100 personen per wagon. Na 3 dagen reizen kwamen de treinen tot stilstand op een spooremplacement genaamd Kossel. Daar moesten de jongens en mannen van 16 tot 50 jaar uitstappen en werd gezegd dat de treinen doorgingen naar het kamp. Toen pas begreep ik dat er iets niet klopte. Mijn vader heeft in een concentratiekamp gezeten. 4 jaar. Welke? Ik geloof 11 concentratiekampen geweest waar hij in gezeten heeft. Hij liep ook met de tijd ook een gevangenennummer, mijn vader. Als vader weer bladert in zijn fotoboek, dan sta je versteld als hij weer vertelt van de Weesperstraat en de Jodenhoek. Als hij dat verhaal. Het lukt Barend Zwaaf te ontsnappen tegen het einde van de oorlog. Met een omweg komt hij terug in bevrijd Amsterdam. Een groot deel van zijn familie, waaronder zijn ouders, vermoord. De fabriek en hun huis gesloopt. Snel na zijn terugkeer gaat hij op zoek naar de zuurkar. Die had hij op straat moeten achterlaten bij zijn arrestatie tijdens het venten. Die kar waarmee hij met zijn vader door de stad trok. Van wie hij het zuurvak had geleerd. Hij is er nog lang naar blijven zoeken. En die zuurkar is blijven staan daar, die bakfiets. En er is nooit meer iets van gezien, gehoord of weten ze niks meer van. Nee, daar weten we niks meer van. En mijn vader is altijd op zoek geweest naar een of andere foto waar die kar op staat. Want het was de trots van mijn grootvader en van mijn vader. Soms riep er nog een in het laat uur. Kent nou je lijven en uitjes in het stuur. Amsterdam huis. Het gebouw was er niet meer? Nee. Mijn vader was er nog iets? Nee, een paar machines die ondergedoken waren. In Purmerend. En die heeft toen 2 of 3 machines teruggegeven aan mijn vader. En met die machines is hij begonnen. Amsterdam huis. Waar het eens heeft gelachen. Amsterdam. Bijna alles was weg. Het gebouw waar het bedrijf in zat en waar de familie boven woonde, was gesloopt in de hongerwinter. Barend probeerde voor het pand geld terug te krijgen van de verzekering. Ja, want hij wilde natuurlijk het pand herbouwen. En in eerste instantie hadden ze gezegd tegen mijn vader en zijn broers natuurlijk, en zusters die er nog waren, van er is nog al een achterstallig premie te betalen. Waarop mijn vader, die het woord deed voor de familie, zei, dan moet je naar Auschwitz gaan. Misschien kan je daar nog wat vinden dat hij het je betalen kan. En toen ze kwamen met z'n allen dus voor het pand, wat dus gesloopt was in de oorlog. En toen zeiden ze, ja, er zijn geen Polissen van bekend. Kom maar met de Polis. Maar hoe moest hij in een Polis komen als er niemand meer was? Alles heeft hij opnieuw moeten aanvragen. Alles heeft hij opnieuw moeten doen. Ventvergunningen, alles. En van zijn zuurcollega's kon hij ook weinig steun verwachten. Maar ook de jaloezie van mijn concurrenten werd groter. En als je dus op de veiling was en op de veilingknop drukte om je inkopen te doen, dan hoorde je ze zeggen, die Jood is er ook weer. Er was een vereniging. Er was een vereniging opgericht van inleggerijen. En er was meneer Luiks, was daar de voorzitter van. Maar mijn vader zat ook in die vereniging. En als er dan grote aanvragen kwamen uit het buitenland, dan werden die verdeeld onder dus de mensen die eigenlijk fout waren. En dan zei mijn vader, ik heb vernomen dat er een grote aanvraag is geweest voor een gurk uit Engeland. En die zeiden, ja, maar jij Jood, jij kan die daar toch niet aan. Dat hebben we onderling verdeeld. En dat heeft hij een paar keer naar zijn kop gekregen. Ja. En dat was dus na de oorlog allemaal. Ondanks de kille ontvangst uit de kampen lukte het Barend Zwaaf om het bedrijf nieuw leven in te blazen. En dat namen Dick en Ies Zwaaf uiteindelijk over. Toen Amsterdam te klein voor ze werd, verplaatsten ze het bedrijf naar Noord-Brabant. Het ging failliet in de jaren 80. En daarmee kwam een einde aan minstens 4 generaties in het zuur. In het jaar 2000 schreef vader Barend zijn memoires, getiteld De laatste Joodse zuurventer van de Amsterdamse eilanden. Die eindigt zo. Ik ben nu 79 jaar en omdat zich dat allemaal heeft afgespeeld in de 20ste eeuw en ik ervan overtuigd ben dat er nooit meer een Joodse zuurventer zal komen en al mijn jeugddromen zijn uitgekomen en vervuld, ik hoop dat de mensen van nu en speciaal de jeugd zullen kunnen begrijpen en wat voor armoede wij hebben geleefd, maar met meer respect voor elkaar. Het was beslist geen goede tijd met al die armoede, maar wel heel gezellig. Dit was Zuur Amsterdam, een documentaire van Christiane Alvarado. Montage Alfred Koster. Het boek De Zure Stad is geschreven door Monique Mulder en Paul Ravenstein en verschenen bij uitgeverij Neig en van Ditmar. En voor meer informatie over hierover en over andere dingen in OVT, kijk op onze sociale media of onze site www.vpro.nl/OVT. En voor we naar het nieuws van 11 uur gaan, eerst nog even naar Krijn Schuitenmaker om te horen hoe het staat bij Japan tegen Costa Rica. Het is rust in het Ahmad Bin Ali Stadion. Stadion dat plaats biedt aan 45.000 toeschouwers. En die hebben nog geen doelpunt gezien. Overigens zit het niet helemaal vol. Want het is eigenlijk wel een hele saaie vertoning deze wedstrijd tussen Japan en Costa Rica. Twee ploegen die elkaar voor de 5e keer tegenkomen. Maar het is de eerste serieuze wedstrijd. Want de vorige 4 waren vriendschappelijk. Toen wist Japan er 3 van te winnen. 1 keer werd het een gelijkspel. Maar vandaag dus eigenlijk nog niet heel veel mogelijkheden gezien. Wat Costa Rica wel voor elkaar gekregen heeft sinds ongeveer een kwart wedstrijd. Is het dat het balbezit heeft weten om te buigen. En ook 3 schoten op doel heeft gelost. 1 ervan was van Joel Campbell. Contreras, de man die in het punt van de aanval staat, gaf hem de bal. Maar het werd eigenlijk een complete afzwaaier. Ja, de Japanners die geduldig zijn met een schotje van Wataru Endo. Speler die bij VfB Stuttgart speelt. Die kreeg de bal, maar op de rand van de 16 meter werd zijn schot gesmoord. Kortom, er is nog niet heel veel te genieten bij het duel tussen Japan en Costa Rica. De stand is 0-0. Goed, en dat was Krijn Schuitenmaker. En over de tweede helft zal hij straks te horen zijn na het lange nieuws in de perstribune van Max. En in die perstribune zijn verder te gast in het eerste uur VVD-politicus Ed Nijpels en in het tweede uur oud-voetbaltrainer Martin Jol. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Oranje op het WK voetbal. Memphis Depay schiet, Klaassen maakt de 2-0. Senegal hebben we gehad. Cody Gakpo, wat een enorme begel zeg. Ecuador ook achter de rug. Nederland wankelt, Nederland wankelt.